NPO Radio 1. 6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is vrijdag 15 maart. Precies een jaar geleden werd de BBB de grootste in alle provincies. Wat is daarvan te merken? En duizenden slachtoffers krijgen vergoeding om falende jeugdzorg. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walkmoed. Ruim 22.000 slachtoffers van geweld in de jeugdzorg hebben een tegemoetkoming van €5.000 gekregen. Vooral bedoeld als erkenning voor het leed, niet om alle kosten van de opgelopen schade te compenseren. 5 jaar geleden concludeerde een commissie dat de overheid te weinig toezicht hield, waardoor 3/4 van de jongeren in de jeugdzorg met geweld te maken kreeg. Ruim 27.000 mensen hadden zich voor een vergoeding aangemeld. In de Gazastrook zijn opnieuw veel doden gevallen bij het uitdelen van voedsel. Volgens de lokale autoriteiten, geleid door Hamas, kwamen zeker 29 mensen die op hulp stonden te wachten om het leven door Israëlische aanvallen. Het gebeurde op 2 plaatsen. Op 1 plek zouden wachtenden slachtoffer zijn geworden van een Israëlische luchtaanval, op de andere van beschietingen. Israël noemt dit onjuiste berichten en zegt dat de hulpverlening in de Gazastrook geen doelwit is. In Den Bosch is gisteravond een jongen beschoten. Hij raakte zwaar gewond. Er werd een traumahelikopter opgeroepen om hulp te verlenen. Het slachtoffer ligt in het ziekenhuis en zou buiten levensgevaar zijn. De dader van de schietpartij in Den Bosch is nog voortvluchtig. Een wethouder in Den Haag is gisteravond geslagen door een boze ondernemer. Het gebeurde bij een debat in de gemeenteraad over strandhuisjes waar belanghebbenden konden inspreken. Tijdens een schorsing werd wethouder Robert Barker van de Partij voor de Dieren geslagen. Hij maakte daarna de vergadering af, maar zei wel dat hij van slag was. Burgemeester Van Zanen noemt het buitengemeen treurig wat er is gebeurd en zei dat de ondernemer na het incident uit de zaal is weggestuurd. Een Amerikaanse vader is door een jury schuldig bevonden aan dood door schuld vanwege het bloedbad dat zijn zoon aanrichtte op een school. De jongen van 15 schoot eind 2021 4 leerlingen dood. Zijn moeder werd vorige maand al schuldig bevonden. De ouders wordt verweten dat ze niets deden met de psychische problemen die hun zoon had en dat ze het wapen niet voor hem hebben verborgen. De zoon zelf kreeg levenslang. De ouders kunnen allebei 15 jaar krijgen. Eindhoven Airport gaat begin 2027 5 maanden dicht voor een renovatie van de start- en landingsbaan, melden bronnen aan de Telegraaf. De baan krijgt installaties waarmee vliegtuigen ook in de mist kunnen landen. Zo'n 10% van de vakantievluchten in Nederland vertrekt vanaf Eindhoven Airport. Ajax is uitgeschakeld in de 8e finales van de Conference League. De Amsterdammers verloren in Engeland kansloos van Aston Villa met 4-0. Ajax speelde een groot deel van de tweede helft met 10 man na een rode kaart voor Manswerk. Door de uitschakeling van de Amsterdammers heeft geen enkele Nederlandse club de kwartfinales van een Europees toernooi bereikt. Het weer vanochtend bewolkt en een paar buien. Vanmiddag forse buien met ook plaatselijk onweer, hagel en windvlagen. Het wordt 13 tot 16 graden. Morgen weer droog en ruimte voor de zon bij 11 graden. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. De verbazing was duidelijk te zien en te horen bij Caroline van der Plas toen ze op 15 maart vorig jaar bij de Provinciale Statenverkiezingen de grootste werd met de boer-burgerbeweging. Oh! Nee! Even de snoer, mijn snoer. Reactie. Handen voor de mond. Ja, ik weet niet wat ik zie. 30%. Oh, echt. Dit is niet normaal. In 10 van de 12 provincies kwam de BBB in het bestuur. En dan is redacteur Hugo van der Parre. Hugo, we zijn nu dus precies een jaar verder. Hebben ze de beloofde verandering kunnen brengen? Nou, daar hebben ze denk ik nog wat meer tijd voor nodig. Wij hebben, omdat het een jaar geleden is, de politieke redacteuren van de regionale omroepen gevraagd om te rapporteren wat de BBB heeft bereikt bij hun in de provincie. En als je dat bij elkaar legt, dan komt daar best een aardig beeld uit. Ik noem 3 dingen die eruit springen, als je het goed vindt. De eerste observatie is dat er nog niet heel veel concreet beleid is ontwikkeld. Dat is ook niet zo raar, hoor, want de bestuurscolleges zijn eigenlijk pas in of na de zomer aan de gang gegaan. Veel gedeputeerden waren nieuw, dus die moesten zich inwerken. Dat kost natuurlijk tijd. Tweede is dat eigenlijk alle thema's, zo zeggen de regionale omroepen, worden vooral door de boerenbril bekeken. Of het nou gaat om de toekomst van het landelijk gebied, de waterkwaliteit, duurzaamheid, waar woningen moeten komen. Alles wordt langs de meetlat gelegd van is het goed of slecht voor de boeren. En misschien wel de derde belangrijkste observatie is dat in verschillende provincies de BBB een beetje terecht lijkt te komen in een soort spagaat. Je kan je voorstellen, aan de ene kant heeft de partij allerlei wensen en hebben ze veel beloften gedaan aan de kiezer. Maar aan de andere kant is er natuurlijk de realiteit van wetten en verdragen en oude afspraken. Kun je daar voorbeelden van geven? Denk bijvoorbeeld aan de discussie over de wolf. In Gelderland en Drenthe hebben boeren heel veel last van wolven, omdat die vaak schapen en geiten doodbijten. En daar probeert de BBB van de wolf af te komen. Maar daarbij stuiten ze natuurlijk steeds op de strikte regelgeving vanuit Europa. Die bepaalt dat wolven niet bejaagd mogen worden en strikt beschermd moeten worden. In Gelderland hebben ze meteen geprobeerd of ze al iets konden uitrichten. Bijvoorbeeld met paintballgeweren, maar ook dat is afgekeurd. En nu werkt de provincie aan een noodregeling dat ze wel mogen schieten op een probleemwolf. Een wolf die herhaaldelijk schapen doodbijt. Een ander voorbeeld zijn windmolens. Daar wil de BBB eigenlijk helemaal vanaf. Maar dat kan natuurlijk ook niet, want er liggen allerlei afspraken over de hoeveelheid de duurzame energie die we met z'n allen moeten opwekken. En in Overijssel hebben ze daar in zekere zin een oplossing voor gevonden. Ze hebben de bestaande windmolenplannen opzij geveegd en een nieuw plan gemaakt waarin geclusterd de windmolens worden neergezet. Daar zijn de gemeenten dan weer boos over, want die vonden dat ze zelf lekker op streek waren met hun windmolens. Met andere woorden, er zijn steeds allerlei verdragen en oude afspraken die de wensen van de BBB een beetje in de weg zitten. Ja, maar kun je dan wel een soort conclusie trekken van of het goed gaat of niet met de BBB in de provincies? Ja, zoals ik in het begin al zei, ze hebben nog wat tijd nodig om hun beleid echt tot ontwikkeling te laten komen. En soms is het ook razend moeilijk voor ze. Want om een voorbeeld te geven, in de BBB in Zuid-Holland heeft net vorige week ingestemd met een voorstel om in uiterste instantie toch boeren uit te kunnen kopen. Dat is een heel pijnlijk dossier voor ze. En dat zou dan in Zuid-Holland in uiterste instantie ten behoeve van natuurgebieden moeten. Daar is de boerenorganisatie dan weer boos over. Maar de BBB verdedigt die keuze door te zeggen dat de boeren een hele ruime vergoeding kunnen krijgen. Ja, dat is ook politiek. Van die BBB in Zuid-Holland is gedeputeerde Mariette van Leeuwen. Goedemorgen. Goedemorgen. Want u bent voor het eerst gedeputeerd, hè, namens de BBB. Hoe gaat dat? Ja, nou, het is sowieso een hele eer om voor de BBB gedeputeerde te mogen zijn. En ik had al enige bestuurlijke ervaring. Ik ben 8 jaar wethouder geweest, ook in Zuid-Holland. Dus in die zin was het besturen niet helemaal nieuw. Maar de BBB was natuurlijk wel nieuw. En de thema's in de provincie ook. En wat Hugo net schetst, die spagaat tussen wat je als politieke partij wil en wat je kunt in de praktijk. Herkent u dat? Nou, Hugo schetst het denk ik heel goed. Hè. Er zijn een aantal aspecten die spelen. Voor het veranderen van beleid heb je tijd nodig. Lopend beleid, daar heb je mee te maken. Dat kan je niet van de een op de andere dag veranderen. Dus daar zul je ook als betrouwbaar bestuurder en ook betrouwbaar naar je inwoners toe gewoon wat mee moeten. En tegelijkertijd wil je wel heel graag heel snel die verandering. Maar we zijn pas net inderdaad na de zomer de meeste van ons gestart. Maar u genoemde dus ook dat voorbeeld van juist uw provincie. Hè? Akkoord gegaan met een regeling die de weg opent naar uitkoop van boeren. Misschien dus ook gedwongen uitkoop van boeren. Een van de belangrijkste actiepunten van BBB. Is dat extra pijnlijk? Nou, dat is zeker pijnlijk. En ik ben ook heel blij dat ik dat hier nu even goed kan uitleggen. Kijk, dit was ook al een lopend traject. Dus in 2016 was bekend dat een bepaald gebied natuurgebied moet worden. Dan is dat eigenlijk al onomkeerbaar. Nou, en de provincie, en dat is niks nieuws, die heeft altijd de mogelijkheid om te onteigenen. Nou, wij zijn daar falikant tegen als BBB. Maar in dit geval zou het op de staatssteunregels zijn. En als er staatssteunregels zijn die zeggen, ja, u mag niet ruimhartig vergoeden als u niet als uiterst redmiddel ook bereid bent om te onteigenen, dan mag u ook die vergoeding niet verstrekken. Nou, dat betekent dat boeren daar eigenlijk moeten wachten met de zwaard van Damocles boven hun hoofd, want natuur wordt het toch. En eigenlijk kunnen we niet met hun goed aan de onderhandelingstafel zitten en ze daar een goede prijs voor geven. Nou, dan moet je soms bestuurlijke verantwoordelijkheid nemen en dus over de sloot springen en dan in dat verre verschiet van mochten we met elkaar niet op een goede manier eruit komen, ja, dan moet die bereidheid er zijn. En overigens besluit dan altijd nog Provinciale Staten en kijkt de rechter er ook naar of alles zorgvuldig is gebeurd. Ja. Maar dat is lastig, dat is zeker een dilemma. Maar ik denk dat we hier toch voor de beste optie hebben gekozen. Maar krijgt u dat ook uitgelegd aan uw achterban? Nou, kijk, het is politiek en dat werd net ook al even aangegeven. Er zijn natuurlijk partijen die vooral het nu willen hebben over de onteigening die in een ver verschiet ligt. Terwijl wij zeggen, we willen het vooral nu hebben over een eerlijke prijs die de boer kan krijgen voor zijn land. Niet dat dat zwaard van Damocles er blijft en uiteindelijk ze toch geconfronteerd worden met het onvoorkomelijke. Dus ja, het is heel moeilijk, want er zijn natuurlijk partijen die willen heel graag het andere vooral onder de aandacht brengen. Maar ik wil verantwoordelijkheid nemen en de boer een eerlijke kans bieden. Maar had u van tevoren gedacht dat er zoveel spanning zou zitten tussen wat de BBB voor ogen heeft en de regelgeving waar je dan tegenaan loopt? Ja, zeker. Misschien was dat zelfs wel waarom ik uiteindelijk voor de BBB koos. Het was een nieuwe partij. Ik wil graag dat deze partij slaagt. Ik vind dat ze goede standpunten hebben. Maar bestuurlijk verantwoordelijkheid nemen, dat is niet eenvoudig. En als je dat met allemaal nieuwe mensen doet die heel betrokken en bevlogen zijn, dan is dat heel fijn, maar tegelijkertijd ook heel moeilijk, omdat er een bestuurlijke werkelijkheid is. Nou, met mijn ervaring in het besturen heb ik gedacht dat ik juist bij deze partij tot mijn recht zou kunnen komen. U zei het zelf ook, en Hugo ook, pas sinds de zomer bezig. Dus u bent op stoom aan het komen, neem ik aan. Wat gaat u het komende jaar allemaal doen? Wat verwacht u ervan? Nou, ik ben bijvoorbeeld verantwoordelijk voor financiën. Dat is voor mij een heel belangrijk punt. Zuid-Holland heeft het in die zin nog best wel lastig, hè, met een hoge motorrijtuigenbelasting. We waren nog niet reëel in evenwicht, zoals dat dan technisch heet. Dat betekent dat de cijfers nog niet 100% op orde zijn. Nou, en wij zijn nu echt bezig om daar een hele grote slag te slaan. Dus voor mij komt het grote moment dadelijk bij de voorjaarsnota om te zorgen dat de doorkijk naar de toekomst er gezond uitziet. Dank u wel, Mariette van Leeuwen, gedeputeerde namens de BBB in Zuid-Holland. Het NOS Radio 1-journaal. 12 minuten over 6. In Op 1 ging het over de opvallende uitspraak in de Mallorca-zaak. De hoofdverdachte is in hoger beroep vrijgesproken van doodslag op de 27-jarige Carlo Heuvelman. Dat kwam onverwacht, zei de advocaat van de nabestaande Erwin Bos. Ik had dit niet zien aankomen. We hebben rekening gehouden met heel veel scenario's. Er lag ook een hoop op tafel. Alleen als je kijkt naar wat er tegen Sanil lag, ja, als je ieder bewijsmiddel apart neemt, valt daar best nog wel wat op af te dingen. Maar als je naar het totaal kijkt, ja, dan lag er naar onze mening echt meer dan genoeg om tot een veroordeling te komen. Na de uitspraak stormde Bos de rechtszaal uit om de nabestaanden te spreken. Het was een heel emotioneel gesprek, zegt hij. En het is vooral voor cliënten onbegrijpelijk. Wij kunnen daar als jurist heel zakelijk en klinisch naar kijken. Maar voor hun is het feit, ja, hun zoon is doodgeschopt. Er waren twee groepen. En uiteindelijk is nu, na een hoger beroep, en we zijn nu, nou ja, 3 jaar na dato, is er nog steeds niemand aan te wijzen die daarvoor verantwoordelijk is. En als je dan hoort, ja, de emotie, gewoon de boosheid, de teleurstelling, de frustratie. En dat er dan ook woorden vallen als we zijn eigenlijk gewoon ons geloof in de rechtsstaat verloren. Ja. Vertrouwen in de rechtsstaat. Ja, dat doet wel wat. Umberto sprak juriste Marjan Olfers over het vertrek van NOS-directeur Gerard Timmer. Die stapte gisteren op na een artikel van de Volkskrant waarin staat dat hij niet ingreep na signalen van misstanden bij BNNVARA toen hij daar nog directeur was. Olfers wil vooral weten hoe dit zo lang kon gebeuren. Het is voor mij zo'n beetje zo'n klepel van zo'n klok. We zijn ontzettend hard bezig en nu gaan we weer een beetje naar die kant. En nu moeten we naar de normalisering toe. En dat betekent ook dat we naar een samenleving toe moeten waar we fouten moeten maken. En is het veel belangrijker op dit moment ook om te kijken hoe heeft het zo kunnen voortduren. Overigens vindt ook dat de persoon bij wie een melding wordt gedaan zich soms kwetsbaar moet opstellen. Neem iemand serieus. Iemand komt bij je. En we weten van melders, die komen niet zomaar bij je. Dus luister en ga dan. En je kunt ook best wel wat kwetsbaar zijn als leider. Dat je zegt, ik weet eigenlijk niet wat ik op dit moment moet doen. Wat eigenlijk een hele normale menselijke reactie is. En ik zou willen dat we er misschien even een nachtje over sliepen. Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam kon naar eigen zeggen niet ingrijpen bij protest tijdens de opening van het Nationaal Holocaust Museum. Want er zouden geen strafbare feiten zijn gepleegd. Langs de lijn omstreken had Daan Wijnands aan de lijn, fractievoorzitter van de Amsterdamse VVD. Hij is het niet eens met de burgemeester en heeft een spoeddebat aangevraagd. Dat holocaustoverlevenden langs de demonstranten moesten lopen omdat ze zo dichtbij stonden. Dat ze de meest verschrikkelijke leuzen konden horen omdat ze zo dichtbij stonden. Daar had de burgemeester een andere afweging in kunnen en moeten maken. Daar zal het debat over gaan. Wij sturen op aan dat hier lessen uit worden getrokken en dat dit een volgende keer echt veel beter gaat. Want juist de Joodse gemeenschap die al zo onder druk staat in Nederland en zeker ook in Amsterdam, helaas, verdient die bescherming ook echt van de gemeente. En dat is een verantwoordelijkheid van ons allen. Volgens Wijnands kon Halsema de demonstratie prima verplaatsen en had ze dat vooral ook moeten doen. Ze had wel degelijk die demonstranten een stuk verderop kunnen laten zetten door de politie. Dat was toegegeven waarschijnlijk niet makkelijk geweest, maar het had wel gekund. En je moet ook bestuurlijk lef hebben, zeker als burgemeester van Amsterdam. Er zijn ook voorbeelden van ook burgemeester Van der Laan bijvoorbeeld, die een demonstratie met lawaai een stuk verderop zetten om de herdenking van het slavernijverleden in het Oosterpark te beschermen. Dus er is wel precedent. En dan had die demonstratie wat ons betreft wel degelijk kunnen worden verplaatst. En dat was gisteravond op Radio en TV. Please open the door. Nothing is different. We've been here before. Pacing these halls. Trying to talk over the silence. And pride sticks out his tongue. Laughs at the portrait that we become. Stuck in a frame. Unable to change, I was wrong. I'm late, but I'm here right now. Though I used to be romantic, I forgot somehow. Time can make you blind, but I see you now as we're laying in the darkness. Did I wait too long to turn the lights back on? Here, stuck on a hill, outsiders inside the home that we built. The cold settles in, it's been a long winter and different. And maybe you love me, maybe you don't. Maybe you learn to, and maybe you won't. You've had enough, but I won't give up on you. But I'm here right now. Is there still time for forgiveness? Won't you tell me how? I can't read your mind, but I see you now. As we're laying looking for forgiveness. Turn the lights back on, Billy Joel. Demissionair minister Jezogus wil nog dit jaar met een ingrijpende uitbreiding van de kroongetuigenregeling komen. Dat meldt de Telegraaf. De minister wil volgens de Telegraaf al langer een uitbreiding van de kroongetuigenregeling. Naar Italiaans voorbeeld, kleine vissen die in ruil voor strafvermindering getuigen over criminele kopstukken. Er is volgens Jezogus geen tijd te verliezen. Maar er zijn na een kritisch rapport wel serieuze zorgen over de veiligheid van die kroongetuigen. Volgens Kamerleden van links tot rechts moet het verantwoordelijk stelsel bewaken en beveiligen eerst op orde zijn. De autoriteit Consument en Markt roept mensen op om telefonisch geen energiecontract af te sluiten. Daarover schrijft het AD, want klanten betalen dan vaak te veel. De Consumentenwaakhond wil een verbod op deze telefonische verkoop, omdat er veel klachten zijn binnengekomen over consumenten die na zo'n telefoontje met een duur energiecontract opgescheept zitten. Gedupeerden zeggen dat verkopers aan het begin van het gesprek niet duidelijk zijn over wie ze zijn en waarvoor ze eigenlijk bellen. Sommige verkopers doen zich zelfs voor als medewerker van de toezichthouder ACM. De kiloknaller verdwijnt bij Jumbo, weet de Volkskrant. De supermarktketen doet als eerste in Nederland aanbiedingen voor vers vlees vanaf komende zomer helemaal in de ban. De supermarkt zegt dat Nederlanders nu te veel vlees eten. En Jumbo hoopt dat mensen eerder voor een plantaardig alternatief gaan. Vorige week had Wakker Dier nog harde kritiek op Jumbo, want vorig jaar verdubbelde daar het aantal vleesaanbiedingen. Jumbo zegt dat maatschappelijke druk een rol heeft gespeeld bij het besluit, maar niet dat recente bericht van Wakker Dier. Ja, en wij kunnen er zelf hier niet over meepraten, maar vanuit huiswerken, dat blijft populair, komt het parool. Sterker nog, het afgelopen jaar is het aantal thuiswerkers verder toegenomen. Meer dan de helft van de werkende Nederlanders doet dat inmiddels soms vanuit huis, schrijft de krant. Hoogleraar arbeidsmarkt Tom Wildhagen zegt in het Parool dat meer werknemers het tegenwoordig ook eisen dat ze thuis mogen werken. Maar waarschuwt hij ook, zo vloeien wonen, werken, zorg voor kinderen en huisdieren en boodschappen doen wel allemaal door elkaar. En er dreigt een thuiswerkelite te ontstaan. De portier en schoonmaker hebben niet de vrijheid van thuiswerken. Zij zitten dan in lege kantoren en de rest zit thuis. Ajax is uitgeschakeld in de Conference League. Ze verloren gisteren kansloos van Aston Villa. Commentator Jeroen Elshoff. Waar Ajax het vorige week in de Johan Cruijff Arena nog aardig deed tegen de nummer 4 van de Premier League, ging het op Villa Park in Birmingham compleet mis. Voor de ploeg van John van het Schip, Ajax beleefde een kansloze avond. En belandde zelfs in een nachtmerrie als het gaat om de score. 1-0 werd het in de 25e minuut door een kopbal van Watkins. Dat viel nog mee, maar in de tweede helft gingen bij Villa alle remmen los. Zeker naar de 2-0 van Bailey en de rode kaart. Twee keer geel van Manswerk. Met 10 man moest Ajax door, zag ondertussen bijna de complete verdediging geblesseerd. Uitvaller Rens, Soetalo en Kaplan moesten allemaal worden gewisseld. En Villa maakte er een feestavond van. Het werd 3-0 door Duran en 4-0 door Diaby. En het had nog veel meer kunnen zijn. Ajax roemloos onderuit in de Conference League. En zo zijn alle Nederlandse ploegen uitgeschakeld in Europa. Aston Villa Ajax eindigde in 4-0. Zei Jeroen Elshoff. Verslaggever Jeroen Stekelenburg vroeg trainer John van Schip wat de uitschakeling in de Conference League voor hem betekent. Ja, wat doet het met mij? Ja. Ik denk net zo als met de spelers. Zeer teleurstellend. En heel teleurgesteld in deze wedstrijd. Veel van verwacht. Ook na vorige week natuurlijk. Maar wat ik al aangaf, het moet ook meezitten op zo'n avond. Want daar waar het eigenlijk heel erg tegen zat. Ja, verwijt je jezelf iets? Ja, ik ben degene die verantwoordelijk is. Dus ja, dan zal ik mezelf ook wel degelijk dingen moeten verwijten. Ja, maar we moeten het analyseren, wat ik al zei. Je speelt tegen een goede ploeg. Wij hebben een ploeg die jong is. Die vanavond een hoop ervaring heeft opgedaan. En die ze wellicht kunnen gebruiken voor de toekomst, waar we nu niks aan hebben natuurlijk. En een van de jonge gasten, Manswerk, had niet zijn avond, om het zacht uit te drukken. Heb je overwogen om eerder te wisselen? Want het zat er wel een beetje aan te komen, die rode kaart. Goed, in de rust hebben we daar wel. Of zeg je daar wat van? Maar goed, je gaat ook uit van het feit dat als iemand een gele kaart heeft, dat je niet gelijk iedereen maar moet gaan wisselen. Ook omdat we sowieso al In een formatie spelen die aan elkaar moet wennen. Daarnaast was het ook op het moment dat we wilden wisselen, stond er al iemand klaar dat hij rood kreeg. Dus Het is niet zo dat we hem niet wilden wisselen. Alleen we hadden misschien een minuutje eerder moeten doen. Dan zit je hier nog redelijk monter. Nog wel, ja. Hoort dat erbij? Moet dat? Is dat een pose? Ja, wat verwacht je van mij dan? Weet ik niet. Nee. Nee. Nou, ik probeer gewoon een analyse te geven. En wat ik net al zei, ik ben heel erg teleurgesteld. Maar dringt het gevoel zich wel eens op of je dit nog wil? Het is nog 9 wedstrijden. Komt dat wel eens langs? Nee, ik heb een duidelijke aangegeven dat ik tot het eind ad interim doorga. De club wil helpen. En daar verandert niks in. En wat is dan het perspectief voor die 9 wedstrijden? Nou, dat we spelers terug gaan krijgen. Dat we de break die er aankomt. Sparta wordt een hele lastige wedstrijd zondag. En dat we daarna nog genoeg wedstrijden hebben om in ieder geval sowieso die 5e plek veilig te stellen. Dat is waar we voor moeten gaan. En daar moeten we ons op richten. Eerste wonderlikken, ja. Zei trainer John van Schip. Het is 6:55. Het album Purple Rain van Prince kwam 40 jaar geleden uit. Of eigenlijk van Prince en The Revolution. Het ene na het andere nummer werd een hit. De vierde dat jaar was I Would Die For You. I would die for you, Prince. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Ruim 22.000 slachtoffers van geweld in de jeugdzorg hebben een tegemoetkoming van €5.000 elk gekregen. 5 jaar geleden concludeerde een commissie dat de overheid te weinig toezicht hield, waardoor 3/4 van de jongeren in de jeugdzorg met geweld te maken kreeg. In de Gazastrook zijn doden gevallen bij het uitdelen van voedsel, zeggen lokale autoriteiten die worden geleid door Hamas. Er zouden zeker 29 mensen die op hulp stonden te wachten om het leven zijn gekomen bij 2 Israëlische aanvallen. Israël noemt het onjuiste berichten en zegt dat de hulpverlening in de Gazastrook geen doelwit is. Twee Amerikaanse ouders zijn veroordeeld voor dood door schuld vanwege het bloedbad dat hun zoon aanrichtte op een school. De jongen van 15 schoot eind 2021 4 leerlingen dood. De ouders zouden niets hebben gedaan om het drama te voorkomen. Ze kunnen 15 jaar cel krijgen. Bibliotheken in 163 gemeenten krijgen subsidie om nieuwe vestigingen te openen en bestaande vestigingen te verbeteren. Het gaat om grote gemeenten als Leeuwarden en Breda, maar ook om kleinere zoals Echt Susteren en Lopik. En de autoriteit Consument en Markt heeft websites van de elektronica-webwinkel TI84Shop uit de lucht gehaald. Er waren veel klachten over onder meer lange levertijden en problemen met terugbetalingen. Het is de eerste keer dat de ACM gebruik maakt van de bevoegdheid om een webwinkel offline te halen. Het weer vanochtend bewolkt en een paar buien. Vanmiddag forse buien met plaatselijk onweer en hagel. En het wordt vandaag 13 tot 16 graden. Als je nu een nieuwe Toyota koopt, dan heb je het heel goed voor elkaar. Want je krijgt momenteel een extra inruilpremie van tot wel 3000 euro op je huidige auto. En kies je voor private lease, dan rij je een nieuwe Toyota al vanaf 259 euro per maand. Dat is pas echt goed voor elkaar. Kijk nu op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Morgenavond, een gloednieuwe aflevering van Gort over de grens in La Douce, France. Deze week reis ik door een gebied waar de tijd letterlijk heeft stilgestaan. De Haute Loire. De bloemetjes, de vogels. Het is werkelijk prachtig. Gort over de grens. Morgenavond om 8:55 bij Avrotros op NPO 2. Met de Toyota CHR Business Edition heb je het ook heel goed voor elkaar. Dankzij de lage bijtelling vanaf 246 euro per maand en een rijke uitrusting. Kijk snel op toyota.nl. Ik vertel dit omdat ik vind dat dit alles wat toegebeurd is, doorgegeven moet worden aan de kinderen van de kinderen. Nationaal Holocaust Museum. Open voor nieuwe generaties. Met een nieuwe caravan of camper van Buursner op vakantie in de bergen? Naar zee? Of citytrip? Bezoek uw caravan of camperdealer in de buurt en laat u persoonlijk informeren. Kijk op buursner.nl voor de dichtstbijzijnde dealer. Buursner, met UE. Bestel tickets via holocaustmuseum.nl. Kom van 22 tot 30 maart naar de actiedagen van Buursner voor de beste deals. Kijk op buursner.nl, met UE. Wauw! Eurojackpot heeft een jackpot tot wel 120 miljoen. En dat is zoveel money. Daarmee kan je in een weekendje weg. Met je vrienden. In space. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus. In Rusland zijn de presidentsverkiezingen begonnen. Tot en met zondag kunnen Russen hun stem uitbrengen. Spannend zal het niet worden, want Poetin zal, als er niks geks gebeurt, gewoon aanblijven als president. Toch wordt er met belangstelling naar gekeken, zeker nu het team van de overleden oppositieleider Navalny de Russen heeft opgeroepen om zondag allemaal tegelijk om 12 uur te gaan stemmen uit protest tegen het regime. Hubert Smeets van kennisplatform Raam over Rusland, Belarus en Oekraïne. Hubert, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat dat eruit zien, denk jij, zondag om 12 uur? Het is heel moeilijk te voorspellen. Ik ben niet heel optimistisch. Het vergt nogal wat moed om allemaal op dezelfde momenten te gaan stemmen. Maar goed, dat dacht ik ook bij het rouwbeklag na de dood van Navalny. En daar had ik het fout. Daar gingen ontzettend veel mensen de straat op om bloemen te leggen. En ook vooral na zijn begrafenis op zijn graf. Maar de justitie doet er alles aan om te voorkomen dat het heel druk wordt. Het Openbaar Ministerie heeft al aangekondigd dat men maatregelen zal gaan nemen tegen deze verkapte demonstratie. Want het is natuurlijk geen demonstratie. Mensen gaan in de rij staan om te mogen stemmen. Een burgerplicht, zou je kunnen zeggen. Maar het Openbaar Ministerie heeft al aangekondigd dat ze zullen gaan vervolgen met straf tot 5 jaar. Deze manier van protesteren, is dat een slimme manier? Nou, Navalny-team probeert altijd middelen te zoeken om langs de randen van de wet iets te doen wat wel mag. Je mag in Rusland niet demonstreren. Als je in je eentje of met z'n tweeën op een plein gaat staan met een leeg vel papier, dan ben je al strafbaar, word je al gearresteerd, krijg je al boetes. Maar in de rij gaan staan om te stemmen, dat kan je natuurlijk niet verbieden. Dus het is heel slim bedacht. Maar goed, in Rusland is het Openbaar Ministerie en de macht ook tot alles in staat. Dus het is eigenlijk afwachten. Het idee is denk ik wel vrij briljant. Wat je vanuit hier wel je afvraagt, waarom ga je überhaupt stemmen? Kijk, dit is dan een vorm van protest, maar überhaupt het gaan stemmen, wanneer je eigenlijk al weet dat de uitslag vaststaat? Ja, niet gaan stemmen is in wezen ook stemmen. Want je weet niet wat er met jouw oproepkaart, om het maar simpel te zeggen, gebeurt. Niet gaan stemmen betekent dat je de ruimte voor fraude alleen maar makkelijker maakt. En het simpeler maakt voor het kiescomité op lokaal en op federaal niveau in Moskou om jouw stem toch uit te brengen, in dit geval voor Poetin. Dus iets doen is denk ik wel een betere methode om je tegenstem te laten horen dan niks doen. Navalny roept ook op, Navalny roept ook op... om je stem ongeldig te maken. Dus bijvoorbeeld te schrijven op je stembiljet PPP, volledig tegen Poetin. Of te verscheuren, of er gewoon te bekladden met andere woorden die geen enkele betrekking hebben op de kandidaten die er zijn. En dat is denk ik wel een effectievere vorm van protest dan gewoon thuis blijven. Maar ik denk dat de meeste mensen die moed en ook die energie niet hebben om dat te doen en wel zondag om 12 uur naar het stembureau te gaan. Ja, want er staan wel andere kandidaten op dat stembiljet, maar het maakt eigenlijk niet uit wat dat betreft wat je aankruist. Nee, er zijn minder kandidaten dan ooit. En dit keer is er ook geen kandidaat op het stembiljet gekomen... Die een beetje de schijn wekt van in de oppositie te zijn. 6 jaar geleden was dat wel zo. En weer 6 jaar geleden, in 2012, was dat zeker zo. Toen haalde de zogenaamde oppositiekandidaat ook ongeveer 8% van de stemmen. Maar dit keer is het eigenlijk alleen maar koekoeks één zang. En de enige kandidaat die een kans had om op het stembiljet te komen, die is geweigerd, zoals bekend. Ook al had hij meer dan 100.000 handtekeningen opgehaald voor zijn kandidatuur. Betekent dit nou allemaal dat Poetin eigenlijk gewoon lekker achterover kan leunen dit weekend? Ja en nee. Kijk, elke vorm van protest is schadelijk voor hem. En hij heeft eigenlijk zich al misrekend met en na de dood van Navalny. Dat protest in de vorm van bloemen leggen op zijn graf is niet bevorderlijk geweest voor de status die Poetin heeft als de eenheidskandidaat die het land in hele rustige banen leidt naar een nieuwe wereldmacht. Dus helemaal rustig achterover leunen kan hij niet. Maar ik denk vooral dat hij de komende jaren niet achterover kan leunen. En dat dit weekend zelf eigenlijk een vuiltje is dat hij kan wegblazen. Want dat hij toch wat grip verliest, denk je dat? Ja, economisch gaat het helemaal niet zo goed als hij suggereert. Er zijn grote problemen om de oorlogsindustrie gaande te houden. Er is geen verzet tegen zijn beleid. Maar er is ook geen steun voor zijn beleid. Dus je kan niet zeggen dat de stabiliteit van het regime gewaarborgd is voor de komende 6 jaar. De termijn die hij overmorgen krijgt. Nou kijken wij natuurlijk vanuit Westen heel erg naar mensen die het er niet mee eens zijn en hoe zij hun protest vormgeven. Maar als het gaat over steun onder de Russen, hoe zit het daarmee, denk jij? De steun onder de Russen is redelijk groot. Maar ik zou het eigenlijk geen steun willen noemen. Ik zou het passiviteit willen noemen. In meerderheid kijken de Russen weg van de oorlog. In meerderheid willen ze er eigenlijk niks mee te maken hebben. En zeker niet met de politiek van het Kremlin in Moskou. Dus dat is niet actief ondersteuning van het beleid. Je zou kunnen zeggen, het is passieve apathie. En daar kan Poetin absoluut van profiteren. Want dat leidt ertoe dat iedereen die zich verzet tegen hem eigenlijk al een uitzondering is. En meteen ook zijn kop boven het maaiveld steekt. En kan worden opgepakt. En kan worden gestraft met hele hoge celstraf. Het wordt eigenlijk in Rusland steeds meer een land dat gaat lijken op een totalitaire samenleving. Waarbij de staat, de autoriteiten, de politie, justitie en de geheime dienst steeds meer greep krijgt op het privéleven van gewone Russen. En dat is eigenlijk ongekend sinds de dood van Stalin in 1953. Hubert Smeets, dankjewel. Ruslandkenner van Raam. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Een pak, stropdas, mantelpak, nette schoenen aan naar het werk. wordt steeds ongebruikelijker. Dus kleding op het werk wordt steeds minder formeel, al helemaal sinds corona. Ook op het hoofdkantoor van consultant KPMG in Amstelveen zien ze de verandering. Ik heb een paars pak aan met een paars shirtje eronder. Dus ik dacht, het is voorjaar, de zon schijnt. Ik ga lekker in paars vandaag. Merkt u dat mensen zich nu wat anders kleden na al dat thuiswerken? Misschien dat er wat meer sneakers te zien zijn in het pand. En wat meer vrije tijdskleding, denk ik. U heeft geen stropdas om, maar wel een pak. Wel een pak, ja. 30 jaar geleden liep iedereen hier nog met grijze pakken en mantelpakjes en stropdassen. Nou, inmiddels zijn we als organisatie veel meer divers geworden natuurlijk. Inmiddels trekt iedereen gewoon aan wat hij zelf wil. Dat is allemaal prima. U voelt zich hier wel lekker bij. Ik voel me wel lekker in een pak, ja. Ik vind het zelf heel plezierig om met een pak te werken, maar ik draag het niet altijd. Je pas je ook een beetje aan de klant. Dus als je nou een klant hebt bij een hele formele organisatie, dan hebben we de neiging om onszelf ook wat formeler te kleden. Ziet u wel eens iets bij een collega dat u denkt van, nou, dit kan echt niet? Het is niet zo dat mensen met korte broeken en flipflops hier door het pand lopen. En als iemand dat zou doen, omdat hij geen klantafspraken heeft, be my guest. Er werken hier 4.500 mensen bij KPMG. Caroline ter Voort. Ja, ik heb zeker verandering gezien. Ja, over de jaren heen. In hoe mensen zich kleden. En ja, absoluut. En heeft corona dat proces versneld? Ja, zeker. Op het moment dat mensen thuis kwamen te zitten, dan bleef de bovenkant nog wel netjes en representatief. Maar zag je toch, beneden zag je niet. En dan gingen mensen vaker in een spijkerbroek of in een joggingbroek aan het bureau zitten. Let u erop? Nou, eigenlijk niet. Want het is vrij gewoon dat we met heel veel verschillende mensen werken. We werken ook in heel veel verschillende sectoren. Dus als je kijkt naar een bankenomgeving versus een ziekenhuisomgeving, daar lopen heel andere type mensen rond die zich ook anders kleden. En onze mensen sluiten daar eigenlijk naadloos op aan. Iedereen mag doen wat hij wil. More or less. Het moet wel representatief blijven. En dus het kan niet zo zijn dat je met een gescheurde spijkerbroek bij de klant komt. En met afgetrapte schoenen. Dus wel representatief. En als je hier rondloopt, dan zie je ook mensen van heel verschillende pluimage. Heel veel verschillende culturen. Die hebben andere kledingstijlen. En dat kan allemaal. En ik vind dat eigenlijk heel mooi. Ziet u ook wel eens iets waarvan u denkt van, nou, je loopt niet in je achtertuin. Soms wel eens dat je een spijkerbroek met grote scheuren. Een mouwloos stopje waar een spaghettibandje van een BH onder vandaan komt. Grensgeval, ja. Nou, ik ben vandaag lekker in het kleurrijk gekleed in mijn flowerpak. En u voelt zich comfortabel? Ik voel me zeker comfortabel. Ik krijg opmerkingen van collega's van, hey, wat heb jij een vet pak aan? Een overhemdje, heel strak, maar ook een trui. Zou u dit 6 jaar geleden ook aangedaan hebben? Nee, dan werd van mij echt verwacht dat ik een pak of een driedelig aan had. U heeft een spijkerbroek aan. Ja, dat is nog erger eigenlijk. Hè? Ja, dat kan ook tegenwoordig. Ja. U heeft nog wel stropdassen in de kast hangen. Ja, ik denk dat ik er nog wel 30 heb hangen. Maar ik denk dat ik, als ik 2 keer per jaar een stropdas om heb, is het veel. Ja. Aileen Oud is werkkleding-expert. Op het moment dat zoveel mensen thuis gingen werken, dacht iedereen, nou, we kunnen gewoon een joggingbroek aandoen. We kunnen gewoon in een hoodie gaan werken. Maar je ziet nou weer een soort van kentering. Ja, mensen zijn er een beetje klaar mee. Om de hele dag te lopen in joggingbroeken en in sweaters. Die vinden het ook wel fijn om zich een beetje uit te dossen. En ervoor te zorgen dat ze er goed uitzien. En op die manier maak je ook een duidelijke onderscheid tussen je werk en je thuissituatie. Dus het heeft ook een psychologisch effect. En wat je nu ziet is dat je vooral de jaren 90 een beetje terugkomen. Dus de krijtstreeppakken, de grijze kledingstukken. Maar dan wel op een moderne manier. Dus gecombineerd met casual items. Want comfort vinden we nog steeds heel belangrijk. Nou, ik hier toch ben, hoe loop ik erbij? Nou, ik ben niet iemand die graag mensen beoordeelt. Maar ik zie representatieve schoenen. Ik zie een overhemd en een trui eroverheen. Nou, daar kan toch weinig verkeerd mee gaan, denk ik, toch? Dus het kan ermee door. Het kan er zeker mee door. Nou, dat is een hele geruststelling voor Jeroen Schutijzer van Aileen Oud. Door de opwarming van de aarde heeft Marokko de afgelopen jaren te maken met extreme droogte. In het zuiden van het land zien ze de woestijn daardoor steeds verder oprukken. En daarmee dreigt een eeuwenoude oase helemaal te verdwijnen. Correspondent Samira Jadir zag hoe die droogte het leven in de oase verandert. Vrolijk en melancholisch, zo klinkt de woestijnblues uit Mohammed El Ghislain. De inwoners verlangen terug naar de groene oase die er 10 jaar geleden nog was. Look, she came home with me, Alles sterft af. Het zand rukt steeds verderop. Vroeger was het hier groen en vruchtbaar, maar nu lijkt het wel een kerkhof. Halim is hier geboren en getogen. Hij heeft het gebied in rap tempo zien veranderen. In de afgelopen 10 jaar is er nauwelijks regen gevallen. Hierdoor is de plaatselijke rivier, de Dra, volledig droog komen te staan. Bomen sterven af en landbouw is haast onmogelijk geworden. Midden in de dorenvlakte zien we toch nog een klein stukje groen. Volgens Halim is dat uitzonderlijk. Het is een kleine boomgaard die is aangelegd door dorpsbewoner Abdullah. Hij besproeit het land met het kleine beetje water dat hij oppompt uit de grond. Abdullah vertelt dat het hier vroeger een paradijs was, met planten in alle soorten en maten. Met zijn kleine project probeert hij 12 soorten dadelbomen te redden, zodat ze niet uitsterven. Abdullah is niet de enige die een put heeft geslagen. De andere dorpsbewoners doen hetzelfde, waardoor er een ware race naar de bodem is ontstaan. Halim laat ons een put zien die door een andere bewoner is geslagen. Deze is ongeveer 15 meter diep. 10 jaar geleden kon je hier nog water vinden op een diepte van 7 meter. Toerisme is een belangrijk bron van inkomsten nu de landbouw is weggevallen. Zo komen er elk jaar duizenden toeristen af op de muziekfestivals die hier worden gehouden. Hotels en resorts schieten hier als paddenstoelen uit de grond. Dit levert weer banen op voor de lokale bevolking, maar zorgt er ook voor dat het gebied juist sneller verdroogt. De toeristische ondernemingen hebben nu eenmaal het geld en de middelen om de diepste putten te kunnen slaan. De festivals worden door de bewoners van de oase wel aangegrepen om hun muziek en cultuur in de internationale schijnwerpers te zetten. Om lokale talenten een kans te geven, heeft Halim een muziekschool opgericht. Volgens Halim wordt hiermee niet alleen de culturele identiteit van de oase behouden. Het geeft jongeren ook een extra reden om in het gebied te blijven. En niet naar de grote steden van Marokko te vertrekken. Omdat maatregelen van de overheid uitblijven, dreigen oases zoals die van Mohammed El Ghizelen verder te verdwijnen. De muziek is dan het enige dat nog overblijft. Een reportage vanuit het uiterste zuiden van Marokko van Samia Jadia. Het nieuw Israëlitisch Weekblad wordt uit angst voor jodenhaat in een anonieme winkel verstuurd, meldt Trouw. Het Joodse Weekblad wordt volgens Trouw sinds de oorlog in Gaza soms beklad met hakenkruizen of antisemitische kreten. Het blad zelf vermoedt dat dat komt doordat er Israëlitisch op staat. Dat is een oud woord voor Joods, maar zegt een redacteur dat weten de mensen niet. Ze denken aan Israël. Verzoek voor een wikkel om het blad komt onder meer van lezers die liever niet hebben dat postbezorgers weten dat op dat adres Joden wonen. De Haagse wethouder Barker van de Partij voor de Dieren heeft gisteravond de klap gekregen tijdens een schorsing van de raadsvergadering. Volgens Barker werd hij geslagen door een boze ondernemer, horen we in een online registratie van de vergadering. Ja, voorzitter, misschien merkt u dat ik een beetje van slag ben. Dat kwam omdat ik net geslagen ben door die betreffende ondernemer. Dus dat is niet fijn en daarom heb ik wat moeite met de beantwoording, maar ik heb mijn best gedaan, dus dank. In de gemeenteraad mocht een groep ondernemers van strandhuisjes inspreken. De ondernemer die de klap zou hebben gegeven moest volgens burgemeester Van Zanen de zaal verlaten. Een aantal collega's hebben iets gezien. Betrokkenen is verzocht de zaal te verlaten en dat heeft hij gedaan. En ik vind het allemaal buitengewoon treurig. Maar er zijn emoties in het spel en Ik hoop dat we daarna weer gewoon over kunnen gaan tot de orde van de dag. Hoe moeilijk en ingewikkeld ook. Het is bovendien 10:55. Ja, de burgemeester had een klein beetje haast, want de vergadering liep uit. Maar later kwam hij er nog wel op terug en zei Van Zanen dat het laatste woord er nog niet over is gezegd. Bij Den Haag FM trouwens zegt de partner van die ondernemer dat hij de wethouder alleen een hand en een schouderklopje wilde geven. In navolging van de universiteiten nemen ook de hogescholen maatregelen om de instroom van internationale studenten te beperken en verdringing te voorkomen. Volgens de Volkskrant maken ze dat vandaag bekend. Internationalisering is op hogescholen een veel minder groot thema dan op de universiteiten. Er is geen sprake van uitpuilende collegezalen. Ruim 92% van alle hbo-studenten is Nederlands. 80% van lessen wordt alleen in het Nederlands gegeven. De hogescholen zeggen dat graag zo te houden en komen daarom met de plannen waarmee demissionair minister van Onderwijs Dijkgraaf blij is. En het dorp Spijk heeft sinds gisteren de grootste overnachtingshaven van Oost-Nederland. Daarover schrijft Omroep Gelderland. Die overnachtingshaven op de Bovenrijn is een rustplek voor 50 binnenvaartschepen. Tot nu toe waren er te weinig van die plaatsen om te overnachten voor binnenvaartschippers tussen de Duitse grens en Tiel. Gisteren werd de haven geopend door demissionair minister Harbers van Waterstaat. De achterlandverbindingen, de Rijn, de Maas, het is allemaal van belang voor de spulletjes die we uiteindelijk ook thuis gebruiken en die ze in de rest van Europa gebruiken. Ja, en als je de allerbelangrijkste binnenvaartroute in Europa hebt, dan moet je dus op iedere 30 kilometer dit soort havens hebben. En deze toevoeging is dus ook vanwege de groeiende binnenvaart enorm belangrijk. Nou, iedere 30 kilometer is eigenlijk best veel, maar ja, een schip gaat ook niet heel hard. Nee, precies. En ze moeten het een beetje kunnen verdelen misschien over de rivier. Ook dat. De komst van die overnachtingshaven bij Spijk die liet wel even op zich wachten. 40 jaar geleden werden hiervoor al de eerste plannen gemaakt. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is op vrijdag nooit zo druk 's ochtends. En daarom valt de file op de A50 Zwolle richting Apeldoorn des te meer op door een gestrande vrachtwagen tussen Hattem en Heerde. 5 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht en de afrit en de vertraging die is 10 minuten. Styles met As It Was. De hond lekker los laten lopen in de natuur, dat is vanaf nu even niet bij. Het broedseizoen is begonnen, dus mogen wandelaars en hun viervoeters niet van de paden af. Anne Voorbergen is boswachter Gooi en Kennemerland bij Staatsbosbeheer. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Want wat gebeurt er als een dier wordt verstoord tijdens het broeden? Ja, als vogels gaan broeden en een hond wijkt van het pad af, dan kan een nest verstoord worden, of de vogel zelf. Als ze in de eierfase zijn, dan kunnen eieren opgegeten worden of de jongen. Dus dat is een groot gevaar voor broedvogels. Want als ze eenmaal van dat nest af zijn, dan komen ze niet terug? Kan wel, maar ze kunnen ook het nest verlaten. Dus dan hebben ze een jaar opgegeven aan, kunnen ze geen jongen grootbrengen. En welke soorten zijn dan daar het meest kwetsbaar in? Je hebt vogels die in bomen broeden. Maar veel mensen weten niet dat heel veel vogels ook op de bodem broeden. Dus soorten als houtsnip of een nachtzwaluw op de heide, die broeden op de bodem en die zijn hartstikke gevoelig voor verstoring. En de verstoring door honden is het ergst. En de honden, die, als ze op de paden blijven, kan het wel of niet? Kan wel, dus aan de lijn verzorgen ze nog steeds wel voor verstoring, maar minder dan een loslopende hond. Een loslopende hond die kan hele onverwachte bewegingen maken en daardoor kunnen vogels opgeschrikt worden. En geldt het dan in de hele natuur? Er zijn leefgebieden waar het wat gevoeliger is. Dus op een strand bijvoorbeeld, waar veel steltlopers lopen. Die zijn nog gevoeliger. Maar op zich is een hond in alle natuur werkt heel verstorend. Maar je hebt speciale hondenlosloopgebieden. Klopt, ja, die hebben we speciaal ingericht. Want er zijn 1 op de 5 mensen in Nederland heeft een hond. Dat zijn in totaal 2 miljoen honden in Nederland. Dus die willen we ook wat bieden. Dus daarom hebben we hondenlosloopgebieden ingericht. En daar is de natuur wat minder verstorend vanwege de honden. Dus daar kun je wel gewoon je hond nog los laten lopen? Daar kun je nog steeds je hond loslopen, ook in het broedseizoen. Nou, dat vind ik een hele geruststelling, want ik heb een hond. En als ik die niet kan laten, als ik die niet kan laten rennen, dan heb ik thuis wel een probleem, zou ik maar zeggen. Ja, dus je hebt gebieden waar je hond los mag. Je hebt gebieden waar je hond vast moet. Het hele jaar rond ook. En je hebt gebieden die dan in het broedseizoen dat je hond niet los mag. Dus dat is een verschil. En dat staat gewoon dan aangegeven aan het begin? Dat staat altijd op de borden aangegeven door de gebiedseigenaar. Dus door Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten of de landschappen. Aan het begin van het gebied, ja. En mensen die dan toch die hond los laten lopen en daarop aangesproken worden, hoe reageren die daarop? Ja, de een weet het wel en doet het stiekem. En de ander, soms zijn mensen echt niet bewust van het feit dat de hond aan de lijn moet. Voor die mensen lees vooral de borden. En houd je hond gewoon aan de lijn. En zeker in het broedseizoen. Maar betekent dit in het broedseizoen bijvoorbeeld extra controlerondjes door boswachters? Ja, er zijn instanties die dus nu extra rondes gaan lopen. En de kans dat je dan gepakt wordt is dan groter. En is het nodig om een soort campagne te voeren, inderdaad, om mensen te bewust van te maken waarom het moet? Ja, dus dat doen we niet alleen Staatsbosbeheer, maar ook Natuurmonumenten en de landschappen. Die hebben de kraamkamer van Moeder Natuur zijn ze vandaag gestart. Om mensen bewust te maken van wat hun gedrag oplevert voor de natuur. Dus mensen zijn hartstikke welkom in onze natuurgebieden. Maar houd je hond aan de lijn daar waar dat moet. En blijf op de paden. Dat is ook heel belangrijk voor vogels en andere dieren. Dank u wel, Anne Voorbergen, boswachter Gooi en Kennemerland bij Staatsbosbeheer. Bij Jumbo vind je nu ons grootste en lekkerste paasassortiment ooit. Met onze croissants of kaiserbroodjes, 4 voor 1 euro. Verschillende soorten Jumbo 48 plus kaas, nu 1 plus 1 gratis. En een halve kilo pitloze druiven, nu voor maar 1,99. Zo komt Pasen helemaal voor elkaar. En dat voor die prijs. Jumbo. Hallo, met Vodafone Business. Ja, hallo. Ik heb een vraag over mijn zaak. Mm-hmm. Een medewerker wil een tijdje op locatie gaan werken met onze nieuwe planningstool. Werkt gewoon. En dan wil je natuurlijk ook niet gehackt worden. Werkt gewoon. Want samen kiezen we in ons internationale netwerk de beste digitale oplossingen die jouw bedrijf helpen slagen. Together we can. Vodafone Business. Als je nu een nieuwe Toyota koopt, dan heb je het heel goed voor elkaar. Want je krijgt momenteel een extra inruilpremie van tot wel €3000 op je huidige auto. En kies je voor private lease, dan rij je een nieuwe Toyota al vanaf €259 per maand. Dat is pas echt goed voor elkaar. Kijk nu op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Vanavond in de Heus Boekenclub bespreekt Joost de Vries zijn boek Hogere Machten. Ik voelde het. Dat gevoel dat je alleen kan hebben als vrouw. Grappig. Dus ik heb echt lang getwijfeld of dit scène er wel in kwam. Echt? En de burgemeester van Hengelo deelt zijn liefde voor de literatuur. Heus Boekenclub. Vanavond om 19:55 bij de NTR op NPO 2. Met de Toyota CHR Business Edition heb je het ook heel goed voor elkaar. Dankzij de lage bijtelling vanaf €246 per maand en een rijke uitrusting. Kijk snel op toyota.nl. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Op het ministerie van Buitenlandse Zaken worden mogelijkheden onderzocht om leveringen van F-35-onderdelen aan Israël te laten doorgaan. En erkenning voor duizenden slachtoffers van geweld in de jeugdzorg. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walfmoed. Ruim 22.000 slachtoffers van geweld in de jeugdzorg hebben een tegemoetkoming van €5000 gekregen. Vooral bedoeld als erkenning voor het leed en niet om alle schade te vergoeden. 5 jaar geleden concludeerde een commissie dat de overheid te weinig toezicht hield, waardoor 3/4 van de jongeren in de jeugdzorg met geweld te maken kreeg. De meeste ontvangers van de financiële compensatie hebben na 2000 met jeugdzorg te maken gehad. Maar er zijn ook 100 mensen bij die voor 1950 in een instelling zaten. In de Gazastrook zijn tenminste 29 doden gevallen bij het uitdelen van voedsel, zeggen lokale autoriteiten die worden geleid door Hamas. Op 2 plaatsen zouden wachten een doelwit zijn geweest van een Israëlische aanval. Israël noemt dit onjuiste berichten en zegt dat de hulpverlening in de Gazastrook geen doelwit is. 2 weken geleden vielen volgens Palestijnse bronnen 100 doden bij het uitdelen van voedsel. Israël zei toen dat de meeste slachtoffers elkaar hebben vertrapt en doodgedrukt. Ruim de helft van alle werkende Nederlanders werkt gedeeltelijk thuis, blijkt uit cijfers van het CBS. Het gaat om 5,1 miljoen mensen, nog iets meer dan in 2021 tijdens corona. Er zijn vooral meer mensen die soms thuis werken. Het aantal mensen dat meestal thuis werkt is sinds corona wel afgenomen. Gemiddeld gaat het om bijna 2 dagen per week. En thuiswerken gebeurt het meest in de computersector, door 90% van de ICT-medewerkers. In Den Bosch is gisteravond een jongen beschoten. Die raakte zwaar gewond en ligt in het ziekenhuis. Hij zou wel buiten levensgevaar zijn. Het gebeurde op een kruising bij het Prins Hendrikpark in Den Bosch. De leeftijd van de jongen is onbekend. Brabantse media noemen het een minderjarige jongen. De politie spreekt over een man. De dader is nog voortvluchtig. Een Amerikaanse vader is door een jury schuldig bevonden aan dood door schuld vanwege het bloedbad dat zijn zoon aanrichtte op een school. De jongen van 15 schoot eind 2021 4 leerlingen dood. Zijn moeder werd vorige maand al veroordeeld. De ouders wordt verweten dat ze niets deden met de psychische problemen die hun zoon had en dat ze het wapen niet voor hem hebben verborgen. De zoon zelf is tot levenslang veroordeeld. De ouders kunnen allebei 15 jaar cel krijgen. Eindhoven Airport gaat begin 2027 5 maanden dicht voor een renovatie van de start- en landingsbaan. Dat melden bronnen aan de Telegraaf. De baan krijgt installaties waarmee vliegtuigen ook in de mist kunnen landen. De luchthaven heeft maar 1 baan en dus kan er begin 2027 maandenlang niet worden gevlogen op Eindhoven. Ongeveer 10% van de vakantievluchten in Nederland vertrekt vanaf Eindhoven Airport. Het weer vanochtend bewolkt en een paar buien. Vanmiddag forse buien met plaatselijk onweer, hagel en mogelijk forse windvlagen bij 13 tot 16 graden. Morgen weer droog en ruimte voor de zon bij 11 graden. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Er is een vrachtwagen met pech stilgevallen op de A50 Zwolle richting Apeldoorn. Die staat bij Heerde bij de afrit op de rechterrijstrook. De rechterrijstrook en de afrit zijn dicht. 6 kilometer file is het gevolg. Vanaf Hattem een kwartier vertraging. Eurojackpot heeft een jackpot tot wel 120 miljoen. En dat is zoveel money. Daarmee kan je in een weekendje weg. Met je vrienden. In space. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Ook zo benieuwd welk boek managementboek van het jaar wordt? De lijst is teruggebracht tot 5 prachtige titels. Kijk op managementboek.nl/shortlist. Managementboek. Prettig kennis maken. Ook onze examentrainingen zijn inclusief Luzak-effect. Ze leiden aantoonbaar tot een hoger cijfer op het diploma. Ontdek onze examentrainingen op luzak.nl. Papa, wat is precies de bedoeling van die raad? De Duitsers houden dit niet lang vol. Nieuw van de EO. De historische dramaserie De Joodse Raad. Halt! Stenden! We kunnen niet iedereen onderbrengen, dat gaat niet. Wij zijn een heilloze weg ingeslagen. Stream De Joodse Raad, nu op NPO Start. De Jong Intra vakanties. De mooiste rondreizen. Gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. Hey accountant, stap nu over op Vision Planner voor het snelste samenstellen en de beste jaarrekening voor alle soorten ondernemingen. Duizenden tevreden accountants en administratiekantoren gingen je voor. Ontdek meer op visionplanner.com/compilation. Jouw Italië rondreis. De Jong Intra vakanties. Voor de snelste jaarrekening in de cloud, ga naar visionplanner.com/compilation. Geniet van de Matthäus Passion in de Pieterskerk Leiden. Uitgevoerd door het Residentieorkest en het Nederlands Kamerkoor. Bestel nu uw kaarten via pieterskerk.com. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. De uitspraak van het gerechtshof in Den Haag was helder. Nederland moet stoppen met het leveren van onderdelen voor het vliegtuig F-35 aan Israël. En toch blijkt dat er actief is onderzocht hoe er alsnog aan Israël geleverd kan worden. Staat in interne stukken van het ministerie van Buitenlandse Zaken die de NOS heeft ingezien. Redacteur Rolinde Hoorntje. Rolinde, wat staat daarin? Ja, in die stukken zijn eigenlijk handelingsopties in kaart gebracht. Hoe die onderdelen toch op de korte of meer lange termijn aan Israël kunnen worden geleverd. En dat zijn eigenlijk gesprekspunten ook. Die zijn opgesteld door Nederlandse diplomaten om dan in de onderhandelingen of gesprekken met Amerikaanse en ook Britse diplomaten naar voren te kunnen worden gebracht. En die zijn ook echt daadwerkelijk besproken, hebben we begrepen van ambtenaren. Daarnaast is het ook zo dat we hebben ingezien dat er een ambtelijke instructie is. Er wordt dan gerefereerd in e-mailverkeer. Dat is dan een opdracht van het ministerie van Defensie aan het ministerie van Buitenlandse Zaken om te kijken naar alternatieven, hoe die onderdelen dus op de korte en meer langere termijn toch aan Israël kunnen worden geleverd. En bijvoorbeeld een van die mogelijkheden waar dan aan wordt gerefereerd is bijvoorbeeld om de onderdelen met een omweg via bijvoorbeeld de VS aan Israël te leveren, of rechtstreeks van de producenten vanuit de VS aan Israël. Dus eigenlijk zegt de staat hier, kijk, wij kunnen niet meer meedoen formeel, maar kijk, zo kan het nog wel. En je kan je afvragen of dat meedenken met de VS en andere F-35 partnerlanden, hoe die leveringen toch door kunnen gaan in deze oorlog in strijd is met internationaal recht. Nu er al 2 uitspraken zijn geweest dat er dus een duidelijk risico is op schending van het internationaal oorlogsrecht. En hoe komt het ook alweer dat Nederland een rol heeft in dat hele F-35-programma? Ja, dat F-35-programma is eigenlijk bedacht door de VS voor de ontwikkeling van gevechtsvliegtuigen, straaljagers. Er doen veel landen aan mee. En in Nederland zit dan een distributiecentrum Woensdrecht. Daar zitten reserveonderdelen, worden daar opgeslagen. Maar daarnaast is het ook zo dat er ook nog gewoon Nederlandse makers zijn, zoals bijvoorbeeld Fokker, die onderdelen leveren aan die Amerikaanse hoofdfabrikanten. Want de belangrijkste fabrikanten zitten in de VS, dat is voor het frame en de vliegtuigmotor. En die exporteren ook nog rechtstreeks. Dus die rechtszaak ging vooral over dat distributiecentrum in Woensdrecht. Er zijn er in totaal 3 van ter wereld, dat soort distributiecentra, waarvan aan die reserveonderdelen kunnen ook naar Israël. Maar eigenlijk gebeurt er meer van het Nederland. Want daarnaast gaan er dus losse onderdelingen naar de VS, waar bijvoorbeeld dan weer Israël vliegtuigen in bestelling kan hebben staan. Het vonnis van het gerechtshof was heel duidelijk. Stop met leveren. Nou is wel de Nederlandse staat meteen daartegen in cassatie gegaan. Moeten ze zich wel intussen aan dat vonnis houden? Ja, dat is wel de plicht. En Nederland zegt ook, kijk, wij hebben die uitvoervergunning aangepast. Dus formeel moeten de onderdelen nu in Woensdrecht blijven liggen. En formeel mag er niks niet meer rechtstreeks aan Israël worden geleverd. Maar tegelijkertijd is het ook niet echt helemaal te controleren of er nog stukken bijvoorbeeld via Amerika naar Israël gaan. En ook de staat heeft ook wel actief nagedacht, hoe kan het via een omweg toch nog in Israël terechtkomen? Mede dus op het verzoek van het ministerie van Defensie. En we hebben even met Fokker gebeld bijvoorbeeld om te vragen, leveren jullie nou bijvoorbeeld nog aan de VS? En dan is het antwoord ja. En we hebben ook nog interne gespreksnotities gezien van ruim na het vonnis, waarbij de minister wordt voorbereid op Kamervragen over dit onderwerp. En dan wordt er gevraagd, kunt u garanderen dat die onderdelen niet met een omweg gewoon in Israël terechtkomen? En dan is het antwoord van, nee, dat kunnen we niet. Want dat is aan de Amerikaanse toezichthouder om je toezicht op te houden. En dat gaat verder buiten Nederland om. Wij weten niet waar die onderdelen terechtkomen eigenlijk, met andere woorden. Ja. Heeft het ministerie hierop gereageerd? Ja, het ministerie die zegt, kijk, wij hebben gewoon de Verenigde Staten over het vonnis geïnformeerd. En binnen het F-35-programma wordt nagedacht hoe Israël toegang kan behouden tot de noodzakelijke F-35-onderdelen. Dat is dus een beetje algemeen. Er wordt nagedacht, geformuleerd. Het gaat hier om Amerikaanse goederen en dit gaat verder buiten Nederland om. Nou ja, dat is een wat eufemistische bewoording. Wij hebben wel gezien dat de staat echt heeft voorgesteld in die gesprekken met, luister, dit en dit en dit kan er wel. En het staat dan onder het kopje op de agenda voor gesprekken onder beperkende maatregelen van het effect van het 35-fonds. Ja, dus het gaat verder dan wat ze hier zeggen, bedoel jij? Nou ja, er wordt nagedacht, is best wel eufemistisch en een beetje zo wollig geformuleerd. Het regent, er wordt nagedacht. Ja, er staat hier heel duidelijk, zijn er gespreksnotities waarin Nederland die opties heeft verkend en in kaart gebracht, onder meer op verzoek van Defensie, om voor te leggen aan andere landen om mee te denken eigenlijk. Galine met hoe die leveringen toch door kunnen gaan. Precies. Sorry. Galine Cornelis is hoogleraar transnationaal recht bij de Vrije Universiteit in Amsterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Mag dit, dat Nederland op deze manier onderzoekt hoe het toch aan Israël onderdelen geleverd kunnen worden? Nee, dat mag niet. Het gaat in tegen het vonnis. Zeker als het gaat om Nederlandse onderdelen die via een omweg in Israël terechtkomen. Het vonnis heeft het heel duidelijk over doorvoer en uitvoer als de eindgebruiker Israël is. Dus als staat zal je ook, je kan niet zeggen van, nou ja, we weten het niet, dat gaat buiten ons om. Dus als er een directe doorvoer van Nederlandse onderdelen met eindbestemming Israël is dat strijdig met het vonnis, maar ook met het wapenhandelsverdrag en het Europese gemeenschappelijke standpunt. En als er wordt meer in algemene zin wordt nagedacht over, ja, hoe kunnen we nou binnen dit programma toch garanderen dat Israël toegang blijft hebben tot F-35 onderdelen. En daar zijn niet direct Nederlandse onderdelen bij betrokken. Dan nog zou ik zeggen, dat is strijdig met het vonnis, maar ook met het internationale recht. Omdat je binnen zo'n programma, bondgenootschap, zou je verwachten dat Nederland juist in gesprek gaat met zijn partners om te zeggen, kijk, we hebben hier een oordeel liggen. Dat is niet zomaar iets. Hè. Er wordt niet gezegd, ja, dat is procedureel niet zo goed geregeld. Nee, er wordt gezegd, er mag niet geleverd worden, omdat er een risico is dat Israël met die onderdelen, met die F-35's, of schendingen van het oorlogsrecht pleegt. Ja, dan zal je als land met je partners in gesprek moeten gaan van, ja, willen wij hier wel mee doorgaan, ook in bredere zin. He, dus je zou eigenlijk inderdaad zeker verwachten dat Buitenlandse Zaken in gesprek gaat met zijn F-35 partners. Maar mijn idee zou zijn dat die insteek van die gesprekken echt helemaal tegenovergesteld zou moeten zijn. Daar lijkt het dus niet op. En dat Nederland dus ook de staat in cassatie is gaan tegen dat vonnis. Als ik u zo hoor, hebben ze dan weinig kans dat er een andere uitslag komt? Dat vind ik een moeilijke vraag om te beantwoorden. Omdat er kijk, bij cassatie ga je het hebben niet meer over feitelijkheden, maar over de toepassing van het recht. Ja. En daar kunnen allerlei vragen aan de orde komen die ik super interessant vind, waar ik ook naarstig onderzoek naar aan het doen ben. Maar die ik nu niet zo kort even kan antwoorden. Maar feit is dat de rechter de rechter nu uitspraak heeft gedaan. En wat de rechter nu heeft gezegd, is gewoon bindend voor Nederland. Ook als er later een andere uitspraak zou komen, wat ik ja, hè, daar wil ik eigenlijk gewoon niet op anticiperen. Ik ben niet de rechter. Maar dan is wat de overheid nu doet, dan moeten zij zich aan het recht houden. Maar waarom denkt u dan dat het ministerie dat dan toch aan het onderzoeken is? Nou, dat is geen moeilijke vraag om te beantwoorden. Eigenlijk als je naar alle Kamervragen over het F-35-project kijkt, en dan heb ik het niet alleen over de vragen die in de context van het conflict in Israël zijn, of de oorlog in Gaza zijn gesteld. Maar ook hiervoor, toen er bijvoorbeeld sprake was dat de Verenigde Arabische Emiraten toe zouden treden tot het F-35-project. Is overigens niet doorgegaan, staat nu wel weer op de agenda. Kijk, Nederland zegt gewoon letterlijk, de minister, we hebben het over een business case. Hè, de Nederlandse F-35 business case. En strategisch bondgenootschap en de wens om een betrouwbare bondgenoot te zijn. En die twee belangen vinden zij zwaarder wegen dan het feit dat zijn eigen rechter heeft gezegd dat levering in strijd is, omdat er een risico is dat er oorlogsmisdaden met dit materiaal wordt gepleegd. Maar dat kun je als ministerie of als regering vinden. Maar het is een uitspraak van de rechter. Dus kunnen ze nog op de vingers worden getikt? Ja, zeker. Kijk, het eerste wat er nu moet gebeuren, hè, we hebben een stelsel met drie machten. Het parlement moet hier wat mee doen. Hè, dit kan niet. Hier moeten vragen over komen. Hoe kan het dat een land dat zich committeert in de grondwet aan het bevorderen van de internationale rechtsorde, eigenlijk hè, ofwel letterlijk tegen de uitspraak van een van zijn nationale rechter ingaat, ofwel hè, tegen de geest van die uitspraak handelt en feitelijk ook in strijd met het wapenhandelsverdrag en het EU-recht op dit gebied. Dus het lijkt me dat daar kamervragen over gesteld moeten worden. We zijn niet alleen afhankelijk van de rechter in onze staat. Ja, en anders nog een keer naar de rechter. En hè, de staat pleegt een onrechtmatige daad als zij zich niet houden aan de uitspraak van de rechter. Dank u wel, Galina Cornelis, hoogleraar transnationaal recht en Rolien de Hoorntje. Het NOS Radio 1-journaal. 16 over 7. Bij Op1 werd er dieper ingegaan op het formatieverslag van informateur Kim Putters. BBB, VVD, NSC en PVV kunnen met elkaar verder, vindt Putters. Wim Voermans is hoogleraar staats- en bestuursrecht en vindt het belangrijk dat de formerende partijen nu de toenadering bij elkaar gaan zoeken om zo'n kabinet te kunnen vormen. Er zijn twee dingen nodig. Politieke wil en vertrouwen. En dat is hier het kapitaal. Dat moet je hebben. Dat moet er zijn in de Kamer, politieke wil om constructief te zijn. En er moet vertrouwen zijn tussen de onderhandelende partners. En niet de grote politieke afstand. Hè. Dit is wel een paar keer meer gebeurd in de parlementaire geschiedenis. Dat we kabinetten hadden die er wat bijzonder uitzagen. Ja. Maar die lagen altijd nog wel een stukje dichter bij elkaar. Den Uyl bijvoorbeeld of de Kwaai, waar we misschien straks nog even over gaan hebben. Dan lagen de hoofdrolspelers niet zo ver uit elkaar als hier. Historicus Geert Waling schreef een biografie over Geert Wilders. En hij snapt waarom hij het premierschap heeft opgegeven om een kabinet te kunnen vormen. Hij heeft altijd wel de ambitie gehad, denk ik, om premier te worden. Hij hoopte, denk ik, ook met die uitslag dat dat in de buurt zou komen. Mm-hmm. Maar hij snapte ook wel in de formatie al vrij snel dat het onmogelijk zou zijn. Om verschillende redenen. Omdat de formatiepartners het niet trokken, vooral Omtzigt. Maar ook de VVD was er zeker niet blij mee. En ook dat hij een fractie heeft van 37 zetels in de Tweede Kamer met heel veel onervaren mensen. Hij heeft helemaal geen partijorganisatie opgebouwd in de afgelopen 18 jaar. Hij heeft altijd zelf de touwtjes in handen gehad. Dus hij kan ook niet zomaar uit de Tweede Kamer weg. In Focus ging het over zachte robotharten. Door een tekort aan donoren werkt de wetenschap aan het bouwen van een soort hybride hart dat bestaat uit zachte robotica en eigenweefsel. Onderzoeker Bas Overvelde houdt zich bezig met de robotica. Eigenlijk met het hybride hart. Een hart is ook een zacht orgaan. Dus we proberen eigenlijk te kijken hoe kunnen we nou die zachte robotica gebruiken om die spieren na te bootsen. Dus we willen eigenlijk een hart maken dat zich kan samentrekken. Mm-hmm. En dat is dan op basis van, in dit geval pneumatica. Dus de spieren worden vervangen door luchtdruk. En daarmee krijg je dus een beweging die het bloed kan rondpompen. En hoe dat dan in het lichaam in beweging wordt gehouden, legde de bedenker van het hybride hart uit, hartchirurg Jolanda Kluin. Het normale hart dat leeft op zuurstof en suikers in het bloed. Maar dat kan niet nog met het zachte robothart. Dus het heeft zeker ook stroom nodig. Maar we hopen dat dat zo weinig is dat we de energie kunnen opladen door de huid heen. Dus dat er een batterij van binnen zit Dat mensen bijvoorbeeld een vestje aan moeten. En dat, net zoals je je telefoon wireless zonder draad kunt opladen, dat dat ook uiteindelijk met het hart kan. Maar ja, zover zijn we nog niet, maar dat is wel onze toekomstvisie. En dat was gisteravond op tv. Australië heeft de financiering aan de VN-hulporganisatie voor de Palestijnen hersteld, meldt de zender Nine News. Net als veel andere landen zette Australië de steun aan de organisatie UNRWA stil, omdat een aantal medewerkers betrokken zou zijn geweest bij de Hamas-aanslagen van oktober. Maar nu is de hulp dus hervat. Er is volgens Nine News 6 miljoen Australische dollar gestort, ruim 3,5 miljoen euro. Minister van Buitenlandse Zaken Wong zegt dat UNRWA geen terroristische organisatie is. The best available current advice from agencies and the Australian government lawyers is that UNRWA is not a terrorist organisation. And that existing and additional safeguards sufficiently protect Australian taxpayer funding. Onze financiering wordt genoeg beschermd, zegt de Australische minister. Eerder hebben Canada en Zweden de steun aan UNRWA ook al hervat. Gevangenispersoneel in België legt volgens de VRT het werk weer neer. Ze protesteren 24 uur tegen te volle gevangenissen. De veiligheid is volgens hen niet meer te garanderen. Deze week nog bleek dat een gedetineerde werd mishandeld en verkracht door medegevangenen. Volgens het personeel kon dat gebeuren vanwege overbevolking en onderbezetting in de gevangenissen. Vanwege ruimtegebrek moeten 250 gevangenen in België noodgedwongen op een matras op de grond slapen. Een politieke klap voor de Argentijnse president Javier Milei. De Senaat heeft gisteren volgens persbureau Reuters zijn megadecreet voor economische hervormingen verworpen. Zo'n 600 artikelen, variërend van privatiseringen tot arbeidshervormingen. Verworpen dus, en daarmee een flinke streep door de rekening voor de Argentijnse president. Die zegt met de plannen de noodlijdende economie van het land te willen helpen. En terwijl veel mensen met long-covid strijden voor erkenning, komen Australische onderzoekers met een opmerkelijke conclusie. We zouden de term long-covid niet moeten gebruiken. De symptomen zijn niet erger dan die na een griep. In dat onderzoek zijn volgens The Guardian de symptomen van ruim 5000 mensen met covid- of griepverschijnselen vergeleken. En de kans op vermoeidheidsklachten op lange termijn zou bij beide infecties even groot zijn. Onderzoekers benadrukken dat langdurige klachten die sommigen na corona hebben echt zijn. Maar ze vinden wel dat de term long covid onterecht suggereert dat de lange termijn symptomen uniek zijn. Verkeersinformatie, Erwin Hart. Eén file in Nederland op de A50 Zwolle richting Apeldoorn door een kapotte vrachtwagen bij Heerde, 5 kilometer file. Vanaf Hattemerbroek 10 minuten vertraging, maar de weg is weer vrij. Ajax is uitgeschakeld in de Conference League. Aston Villa won met 4-0. Sportcommentator Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, jij was er al bang voor, hè? Nou ja, het was het niveau van Ajax wat ze op dit moment te brengen hebben. En dat is ongelooflijk laag. Het was toch nog bijna lager dan de verwachtingen waren. Alles ging mis, zeiden ze na afloop. Nou ja, dat is zoiets van eigenlijk zijn we best normaal wel goed, maar vandaag zat het even niet mee. Maar dat is echt een vertekening van de werkelijkheid. Want dit, ja, Ajax is gewoon in alle opzichten technisch, tactisch, duelkracht, mankracht. In alle opzichten werden ze totaal overvleugeld. En tuurlijk, er zaten een paar dingen dan ook nog een beetje tegen als je het in dat licht bekijkt. Maar dat neemt niet weg dat het een inktzwarte avond was voor Ajax. En als het donker is, dan wil je nog wel eens lichtpuntjes zien hier en daar. De afgelopen weken zag je die ook individueel nog wel. Maar ook daar was vanavond, gisteravond niets van te bespeuren. En ook aanvoerder Henderson, die meer een soort scheidsrechtersbegeleider is dan speler langzamerhand, die bij alles overal maar loopt en naar iedereen loopt er gebaar. Maar zelf ook een heel matig voetbalniveau haalt. Ja, ook hij en anderen konden het niet keren. Voor Brobbey is het werkelijk niet te doen. Dat is een van de weinige Ajaxiden die nog in vorm is, maar in dit systeem natuurlijk ook nauwelijks tot geen enkele bespeelbare bal krijgt. Ja, kortom, het was een hele, hele vernederende avond. Rode kaart, 3 blessures, recordnederlaag in Europa. Ja, je kan wel even doorgaan. Het was des Ajax van dit seizoen, zou je kunnen zeggen. Ja. Als je dan toch naar dat lichtpuntje zoekt, is het dan dat de nieuwe algemene directeur vandaag begint, Alex Kroes? Ja, dat is wel interessant. Nog even voor de mensen die heel optimistisch zijn. Hij doet niet mee zondag, zeg maar. Hè? Dus het is niet... de man krijgt een soort mythische status toebedeeld. Dat is prachtig. En nou is het bij goed bestuur altijd zo. Succes komt te voet en gaat te paard. En dat heeft Ajax natuurlijk in de afgelopen periode gemerkt. Het is echt wanbeleid. En ik noem die namen dan toch nog maar een keer. Van Mislintat en Maurits Hendricks. En raad van commissarissen die totaal geen toezicht hield. Onder leiding van Pieter, ook opgestapte Pier Eringa. Dus het zijn echt puinhopen en ruïnes waarop deze Alex Kroes moet starten in alle opzichten. De selectie moet totaal op de schop. Er moet een heel nieuw technisch hart bij Ajax zeg maar komen. Dus er is heel veel te doen. Voordeel voor hem is natuurlijk, hij begint op een nulpunt. Dus lager zou je kunnen zeggen, gaat het niet. Het is iemand die bewezen heeft wel degelijk goed uit de voeten te kunnen. Dus dat er enig optimisme heerst, dat het onder hem de richting een beetje gekeerd gaat worden, dat is één. Maar geduld en met name het woord nederigheid, wat ze niet kennen in Amsterdam rondom Ajax, dat zal de komende periode een grote rol moeten gaan spelen. En ook de factor tijd, want dit is een diep dal waar je niet in een paar maanden uitkruipt. Dus verheugen op volgend seizoen mag in Amsterdam, maar de reacties en de verwachtingen moeten niet te hoog zijn. Maar ik denk wel dat Ajax er een goede directeur heeft aangesteld die wat dat betreft wel kan gaan bouwen aan een nieuwe periode, zeg maar, om weer terug te komen daar waar Ajax vindt dat ze horen. Ja, nou laten we dan naar iets kijken waarop korte termijn successen te verwachten zijn. Ja. Ahoy Rotterdam, komend weekend het WK Short Track. Ja. Ja, helemaal uitverkocht morgen en zondag. Vanavond geloof ik nog een paar kaarten. We hebben hoge verwachtingen natuurlijk. En zoals bij veel Nederlandse sporten moeten we dan toch vooral naar de vrouwen kijken, waar de verwachtingen het hoogst zijn. Sandra Velsenboer is natuurlijk erg, erg goed verdedigd, wereldtitels. Suzanne Schulting, als die meedoet, kijk je er altijd naar. Heeft natuurlijk een lange periode niet meegedaan dit seizoen, maar is aan het terugkeren. Hoe ver zij is, moet een beetje blijken. Maar goed, met Schulting en Velsenboer hebben twee hele grote troeven op vrijwel alle afstanden. En Poutsma nog op de kortste afstand erbij bij de vrouwen. Bij de mannen is het veel meer ongewis, zeg maar. Moet je hopen op een uitschieter. Jens van 't Woud, dat is wel een naam die iedereen kent, maar die heeft 2 maanden niet kunnen schaatsen door een enkelblessure. Gaat met een aangepaste schoen en een extra kussentje rijden. Is optimistisch over de trainingswedstrijden, maar goed, 2 maanden geen wedstrijden gereden. Dus dat is wat dat betreft ongewisser. En dan heb je ook nog die prachtige relays, zowel bij de vrouwen gemengd als de mannen. Nou, bij de vrouwen zijn we daarin topfavoriet natuurlijk met die sterke bezetting van het Nederlands team. Gemengd komen we door de WK of de wereldbekerwedstrijden ook heel ver. En met een mannenploeg is het ook dat wat ongewisser. Dus we gaan een sowieso prachtig mooi shorttrack weekend tegemoet in Ahoy. Met hopelijk toch ook wel heel veel Nederlandse medailles. En we moeten eerlijk zijn, we verwachten die dan vooral aan de vrouwenkant. Tom, dankjewel. Shoop Shoop Song van Cher. Ster. Let's go. Zorgeloos blijven genieten van jouw Suzuki? Plan nu een volledige Suzuki onderhoudsbeurt en krijg een jaar lang gratis pechhulp. Het beste voor jouw Suzuki is service van Suzuki. Omdat 1 bril niet altijd voldoende is, krijg je bij Pearl nu 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je een 2e bril of zonnebril van ons en een cadeaubon die je aan iemand anders kunt geven. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Nu te zien in Keramiekmuseum Prinsessenhof. Porseleinkoorts. Het witte goud van Madame de Pompadour en Augustus de Sterke. Ontdek de oorsprong van Europees porselein. Een verhaal vol intriges. Internationale topstukken, extravagant en van ongekende kwaliteit. Voor het eerst te zien in Nederland. Bij Bergman Clinics concentreren we ons op planbare medische behandelingen. Zoals een huidbehandeling, knie- of staaroperatie. Door superspecialisatie per focuskliniek kunnen we op een persoonlijke manier topkwaliteit zorg aanbieden. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. Porseleinkoorts. Nu in Keramiek Museum Prinsessenhof in Leeuwarden. Bergman Clinics. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Als je nu een nieuwe Toyota koopt, dan heb je het heel goed voor elkaar. Want je krijgt momenteel een extra inruilpremie van tot wel 3000 euro op je huidige auto. En kies je voor private lease, dan rij je een nieuwe Toyota al vanaf 259 euro per maand. Dat is pas echt goed voor elkaar. Kijk nu op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Met de Toyota CHR Business Edition heb je het ook heel goed voor elkaar. Dankzij de lage bijtelling vanaf 246 euro per maand en een rijke uitrusting. Kijk snel op toyota.nl. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zoekt naar alternatieve manieren om F-35-onderdelen toch aan Israël te kunnen leveren, nu daar een verbod op geldt, blijkt uit interne documenten. Recent verbood het gerechtshof de uit- en doorvoer van F-35-onderdelen aan Israël vanwege het risico op schending van het oorlogsrecht. Ruim 22.000 slachtoffers van geweld in de jeugdzorg hebben een tegemoetkoming van elk 5.000 euro gekregen. 5 jaar geleden concludeerde een commissie dat de overheid te weinig toezicht hield, waardoor 3/4 van de jongeren in de jeugdzorg met geweld te maken kreeg. In de Gazastrook zijn zeker 29 doden gevallen bij het uitdelen van voedsel, zeggen lokale autoriteiten, geleid door Hamas. Op 2 plaatsen zouden wachtenden doelwit zijn geweest van een Israëlische aanval. Israël zegt dat dit onjuiste berichten zijn en dat de hulpverlening in de Gazastrook geen doelwit is. Een wethouder in Den Haag is gisteravond geslagen door een boze ondernemer. Dat gebeurde bij een debat in de gemeenteraad over strandhuisjes. Wethouder Barker van de Partij voor de Dieren maakte na het incident de vergadering wel af, maar zei dat hij van slag was en de ondernemer werd uit de zaal weggestuurd. En ruim de helft van alle werkende Nederlanders werkt gedeeltelijk thuis, blijkt uit cijfers van het CBS. Het gaat om 5,1 miljoen mensen. Iets meer nog dan in 2021 tijdens corona. Er zijn vooral meer mensen die soms thuis werken. Het aantal mensen dat meestal thuis werkt is sinds corona wel afgenomen. Bij Weerplaza Marco Wolf. Marco, ziet er anders uit dan gisteren? Ja, helaas wel inderdaad, zou ik willen zeggen. Gisteren was natuurlijk een prachtige lentedag. Wat temperaturen betreft leveren we al flink wat in. Hoewel het nog wel zacht is voor de tijd van het jaar vandaag. Het is 12 tot 15 graden in de middag. Het warmst in het oosten en zuiden van het land. Maar ja, het weerbeeld is totaal anders met veel meer bewolking. Af en toe weet de zon wel een gaatje te vinden. En op dit moment trekken er vooral wat buitjes over het oosten en midden van het land. Dan wordt het even wat droger, maar die buiigheid herleeft in de middag. En dan landinwaarts ook kans op hagel en onweer. Dat kunnen best even felle exemplaren worden. Met tussen die buien door ook wel ruimte voor wat zon. Verder een wat vlagere wind uit het zuidwesten waait het matig tot vrij krachtig. En dan ben je op het strand, dan kom je zelfs een krachtige wind tegen. Windkracht 6. Maar wat voor een weekend krijgen we? Ja, dat weekend ziet er wat wisselend uit. De zaterdag is verreweg de beste dag. Misschien niet zozeer wat temperatuur betreft, want we leveren nog wat in. We komen uit op 10 of 11 graden. Maar waar in de ochtend nog een buitje valt in het zuidoosten, is het geleidelijk aan op de meeste plaatsen droog, met de zon er af en toe bij en minder wind dan vandaag. Voor zondag staat dan weer veel bewolking en van tijd tot tijd regen op het programma. We doen dat met 10 tot 13 graden en weer wat meer wind, ditmaal uit het zuiden of zuidoosten van het land. Uit de zuidoostelijke richting moet ik daarbij zeggen, ja, natuurlijk. Nou, na het weekend blijft het licht wisselvallig. Temperaturen gaan dan wel weer wat omhoog. Marco, dankjewel. Ster. Als je nu een nieuwe Toyota koopt, dan heb je het heel goed voor elkaar. Want je krijgt momenteel een extra inruilpremie van tot wel 3000 euro op je huidige auto. En kies je voor private lease, dan rij je een nieuwe Toyota al vanaf 259 euro per maand. Dat is pas echt goed voor elkaar. Kijk nu op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. De komische musicalhit De Hospita wordt na een uitverkochte tournee verlengd. Simone Kleinsma viert haar jubileum in deze hit musical comedy in een theater bij u in de buurt. Extra voorstellingen van september tot en met december. Wacht niet te lang. Ga nu naar hospitademusical.nl. Met de Toyota CHR Business Edition heb je het ook heel goed voor elkaar. Dankzij de lage bijtelling vanaf €246 per maand en een rijke uitrusting. Kijk snel op toyota.nl. Nu op NPO Start. De nieuwe docu-serie van Human. Staal. Het was de trots van de IJmond. Tata Steel. 'S Nachts schitteren de lichtjes van de fabriek tegen de donkere hemel. Het is net Parijs, zegt de een. Het is een gevaar voor onze gezondheid, zegt de ander. Stream Staal, nu op NPO Start. Blijf genieten van mooie muziek. Doe mee met de Maand van het Gezond Gehoor van Beter Horen. Boek nu een gratis hoorcheck op beterhoren.nl. Huisverkopers, opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. Nu in het theater, The Underground. Een tragicomische muzikale theatershow over iemand die klaar is met de domheid van het systeem en besluit om niet meer mee te doen. Reserveer nu je kaarten via night.nl. NITE.nl/underground. De nieuwe Suzuki Swift is de zuinigste mild hybrid van Nederland. Daardoor heb je evenveel plezier met minder verbruik. Binnenkort beschikbaar bij jouw Suzuki dealer. Of bekijk hem nu alvast op suzuki.nl. Suzuki. Serious about fun. Onder leden van de PvdA is onrust ontstaan over een verklaring van de partijtop van vorige week vrijdag. Daarin werd de komst van de Israëlische president Herzog ongewenst verklaard. Herzog was zondag bij de opening van het Nationaal Holocaustmuseum in Amsterdam. Politiek verslaggever Wilco Boom. Wilco, waarover gaat die onrust? Nou, dat gaat dan met name om de verklaring van de Tweede Kamerfractie van GroenLinks-PvdA van afgelopen vrijdag, vorige week vrijdag, waarin werd gezegd dat Herzog eigenlijk ongewenst was, de aanwezigheid van Herzog ongewenst was bij die opening van dat museum. Dat is echt verkeerd gevallen bij een aantal Joodse leden van de partij, maar ook bij andere leden. Ze zijn verontwaardigd en verdrietig dat de leiding van GroenLinks-PvdA zich tegen de komst van Herzog heeft gekeerd vanwege de oorlog tussen Israël en de terreurorganisatie Hamas. De Holocaust en de oprichting van de staat Israël zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En daarom geeft het geen pas dat Herzog niet had mogen komen, vinden deze leden. En die onrust heeft er al toe geleid dat in elk geval één bekende PvdA'er uit Joodse kring, oud-CD-directeur Ronnie Naftaniel, na 45 jaar zijn lidmaatschap heeft opgezegd. En partijleider Timmermans die zag zich deze week gedwongen om gesprekken aan te gaan met verschillende van die ongeruste leden. En ook gisteren heeft hij nog met zo'n groep gesproken. En wat krijgt hij daar dan te horen? Nou, de mensen die erbij waren willen er niet over praten. Ze laten het erbij dat het een goed gesprek was en dat Timmermans hun kritiek serieus neemt. Maar wat ik verder achter de schermen hoor is dat sommigen zich echt in de steek gelaten voelen door de Partij van de Arbeid. Dat ze zich er niet meer in herkennen. Ze hebben gezegd dat de partij pal moet staan voor Nederlandse Joden. Het verzet tegen de komst van Herzog is voor sommigen ook de spreekwoordelijke druppel. Want in die groepen leeft ook ongerustheid over de samenwerking met GroenLinks. En dan gaat het erom dat er onder GroenLinksers van oudsher meer sympathie is voor de Palestijnse zaak. Niet te verwarren met Hamas overigens. En dat de PvdA een lange traditie heeft van verbondenheid met Joodse Nederlanders en met Israël. En die traditie staat op de tocht, vinden ze. Nou, en met enig afgrijzen wordt er bijvoorbeeld ook gewezen dat sommige activistische leden van GroenLinks zich de afgelopen maanden juist fel tegen Israël hebben gekeerd. Dat vinden ze daar ook heel raar. Ja, wat betekent dit allemaal voor de PvdA, voor de sfeer binnen die partij? Nou, het gaat in elk geval de gemoederen nog wel even bezighouden. Want ook in andere geledingen klinkt er kritiek. De voormalige wethouder Roprom uit Barendrecht bijvoorbeeld heeft samen met een groepje andere leden een motie tegen antisemitisme in voorbereiding voor het komende partijcongres in april. Mede-ondertekenaars van die motie zijn onder andere Gerdy Verbeet, partijcorrivee en oud-voorzitter van de Tweede Kamer. En ook oud-CD-directeur Hanna Lude. En in die motie eisen ze dat de partij harder in het geweer moet komen tegen antisemitisme, zegt Roopram in een toelichting. De strijd tegen antisemitisme mag nooit gevolgd worden door maar. Herzog als staatshoofd vertegenwoordigde daar de staat Israël. En als je kijkt naar de Holocaust, is dat onlosmakelijk verbonden met de oprichting van de staat Israël. Dus het is van belang dat daar een vertegenwoordiger aanwezig was van het land Israël. En die vertegenwoordigde ook de inwoners in Israël, die echt misschien falikant tegen het beleid van Netanyahu zijn, maar ze vertegenwoordigen de inwoners van Israël. En heel veel, in ieder geval een deel van de overlevenden van de Holocaust, die zagen Israël als veilig thuisland. En dan is het heel pijnlijk als je juist die geschiedenis weet, dat je op zo'n moment daartegen ingaat. Dit zijn dus de geluiden die de partijleider Timmermans te horen heeft gekregen. Leden zijn ontzet of ongerust. Heeft hij nu spijt van het verzet tegen die komst van Herzog? Nou, als hij er spijt van heeft, dan laat Timmermans dat in elk geval niet merken. Volgens hem was het echt nodig dat de Kamerfractie van GroenLinks-PvdA vorige week met die verklaring kwam. Het was volgens hem juist de bedoeling te voorkomen dat de opening van het Holocaustmuseum en de geschiedenis waar dat voor staat zou worden vermengd met de oorlog die nu in Gaza woedt. Luister maar. Bij sommige momenten moet je ook duidelijk laten zien waar je staat. En wij hadden graag gezien dat bij de opening van wat ik wel een van de allerbelangrijkste musea van Nederland vind, het onderwerp Holocaust onderwerp van de discussie zou zijn geweest. En dat was de reden dat we die verklaring hebben uitgebracht. Ja, maar de heer Herzog is niet alleen president van het Israël van Netanyahu, maar ook van het Israël van de mensen die protesteerden tegen Netanyahu. Was het daarom zo logisch om hem ongewenst te willen verklaren? Wat wij wilden, dat deze discussie zou gaan over de Nederlandse rol rond de Holocaust, de Nederlandse slachtoffers van de Holocaust, hoe het is kunnen gebeuren in een land als Nederland, dat er ook door Nederlanders is meegewerkt aan het afvoeren van Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. We hadden graag gezien dat de discussie alleen daarover was gegaan. Maar leden die hebben opgezegd, het komt straks in april ook op het partijcongres aan de orde, er wordt een motie voor voorbereid. Was dit het allemaal waard? Soms moet je gewoon laten zien waar je staat en dan vervolgens ook de discussie aangaan met de partijgenoten die daardoor geraakt zijn. Ik zeg u ook, ik was zelf bijzonder geraakt door het feit dat we mensen verdriet hebben gedaan. Dat is het allerlaatste wat wij als partij hadden willen doen. Dat heeft mij heel geraakt. Dat wil ik niet. Ik wil niet dat dat nog een keer gebeurt. Vandaar ook dat we die gesprekken blijven voeren. Dan hoef je het niet met elkaar eens te zijn. Maar je moet wel met elkaar in gesprek blijven. Ja, hangt dit nou ook samen met het feit dat GroenLinks en de Partij van de Arbeid in een fusieproces terecht zijn gekomen met z'n tweeën? Dat het vooral uit de GroenLinks kant kwam dat deze verklaring er moest komen over Herzog? U zit volkomen verkeerd. Dat heeft niets met GroenLinks of Partij van de Arbeid te maken. Absoluut niks. Deze gevoelens leven in beide partijen, beide kanten op. En wij proberen, al dat heeft u ook gezien in de afgelopen maanden, wij proberen de juiste balans te vinden tussen de strijd tegen het antisemitisme die losstaat van wat er in Israël gebeurt. Maar dan mag je ook wel, terwijl je strijdt tegen antisemitisme, ook wijzen op zaken die naar ons oordeel door de Israëlische regering worden gedaan die het proces daar niet helpen. Wilke Timmermans zegt, nee, het heeft echt niks met die samenwerking met GroenLinks te maken. Wat is jouw inschatting? Is dat zo? Nou, het is ongetwijfeld zijn beeld van de situatie. Maar verschillende bronnen in de PvdA met wie ik contact heb gehad ervaren dat echt anders. Volgens hen speelt het zeker wel een rol en is er sprake van andere culturen in beide partijen als het over dit onderwerp gaat. Dat bleek ook al snel na de pogrom van Hamas in Israël in oktober. Toen vond een groep GroenLinksers ook dat de partijtop veel kritischer moest oordelen over Israël. De meerderheid vond het overigens niet, maar die groep was wel heel vocaal. In het algemeen kun je zeggen, gaat die samenwerking tussen Partij van de Arbeid en GroenLinks goed? De eensgezindheid over veel onderwerpen is groot. Maar dit is een van de zaken waar onder leden van de twee partijen van oudsher verschillend wordt gedacht. En ja, als een veenbrand is dat nu weer opgevlamd. Wilco, dank je wel. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. In het oosten van Congo is de stad Goma omsingeld door rebellengroep M23. De afgelopen maanden zochten honderdduizenden vluchtelingen juist hun toevlucht tot deze stad om te ontsnappen aan de terreur van M23. Tineke Zeelen, directeur van de Stichting Vluchteling, is in Goma. Mevrouw Zeelen, wat merkt u van die omsingeling van de stad? Nou, behalve dat er behoorlijk wat militair verkeer is in de stad, en van grote militaire voertuigen met grote geweren erbovenop, merk je er eigenlijk bizar weinig van. Je kunt alleen nog maar via het water met de boot naar Bukavu of de grens over naar Rwanda. En Rwanda zou betrokken zijn bij M23, dus dat is een gekke keuze als je daarheen zou vluchten. Kun je eigenlijk nergens meer heen. De stad is afgesloten, maar het leven in de stad gaat gewoon door. Dus het voelt niet gevaarlijk? We hebben blijkbaar de bizarre gave om toch net te doen alsof er niks aan de hand is. Terwijl het kan over 2 minuten anders zijn. Op 15 tot 20 kilometer van de stad wordt gevochten. Zijn troepen aanwezig. En aan de randen van de stad zitten honderdduizenden vluchtelingen. En daar merk je natuurlijk wel wat van het gevaar. Want ook in die kampen is het niet veilig. Mensen zitten in hele kleine plakken hutjes met een zeil eroverheen. En dan werkelijk letterlijk tegen elkaar aan. En zover het oog reikt. En je kunt wel een tijdje rijden met alleen dit beeld. We zitten op dit moment, wat we denken, zo'n 670.000 stelletjes voor. Hè? 670.000 mensen in die hutjes aan de rand van de stad. En dat gaat naar verwachting nog verder oplopen. En dat is maar een klein deel van het totaal aantal vluchtelingen in dit gebied. Daar zitten naar schatting 2,7 miljoen mensen die op de vlucht zijn. En die werkelijk alles verloren hebben. En waarom zijn al die mensen op de vlucht geslagen? M23 is na de verkiezingen in januari begonnen aan een groot offensief. Die hebben een fors deel van deze provincie ingenomen. En daarbij hebben zij dorpen en steden, een stad als Sake, die hier op 20 kilometer afstand ligt, die is na verluid leeg. Alle mensen zijn de stad uitgevlucht, die zijn hierheen gekomen. M23 heeft grof geweld gebruikt bij de inname van de dorpen en de steden. En daarbij mensen vertellen over onthoofdingen van de buurman, over doodschieten van mijn echtgenoot, levend begraven van mensen. En gisteren sprak ik een jonge vrouw per ongeluk. Ze had een hand die helemaal verbrand was en lelijk genezen was. Dus ik vroeg haar, wat is er gebeurd? En ik dacht dat er wel een ongelukje gebeurd zou zijn met koken of zo. En toen begon ze meteen te huilen. En toen zei ze dat een aantal maanden geleden M23 haar huis in brand had gestoken. Met het hele gezin er nog in. 3 kinderen dood, echtgenoot doodgeschoten. 2 kinderen nog levend. Ze trok een meisje erbij, jurkje omhoog, hele rug verbrand. En deze mevrouw die had de hele arm verbrand, op een rare manier aan elkaar gegroeid. Ja, en natuurlijk met een immens trauma zit ze hier nu in zo'n koepeltentje. In zo'n koepeltentje, terwijl dus de mensen die dat gedaan hebben de stad aan het omsingelen zijn. Ja, die zitten hier op een jaar nogmaals 15 kilometer. Dat is niet erg veel. Hè? Als je gas hebt, ben je er over een kwartier. Wat kunt u en bijvoorbeeld andere hulporganisaties doen? Nou, de hulp schiet enorm tekort. We denken dat ongeveer 20% van de mensen die dringend hulp nodig hebben, hulp krijgen. En 80% dus niet. De mensen die ik gisteren sprak, daarvan had niemand, ik onderstreep, niemand gegeten gisteren. Er is veel te weinig voedsel om uit te delen. Er zijn veel te weinig spullen om uit te delen. Dus mensen zijn vaak met niks gekomen, zitten in het koepeltentje en hebben niet eens een jerrycan. Dan kan er misschien een kraan zijn. Er is overigens ook veel te weinig water voor deze mensen. Maar als je geen jerrycan hebt om daar water in te doen, hoe ga je het dan halen? Nou ja, enzovoort. Er is geen gezondheidszorg, of nagenoeg niet. Dus je kunt erop wachten tot hier een enorme ramp op deze ramp gaat volgen. Een epidemie ligt op de loer. Ik kan mij gezien de hygiënische omstandigheden, er zijn ook veel te weinig toiletten, niet voorstellen dat hier niet al epidemieën begonnen zijn. Maar dat klinkt ook alsof het een echt uitzichtloze situatie is. Want tekort aan alles en het niet kunnen aanvullen, onder meer door die omsingeling, dan houdt het bijna op. Nou ja, ik vroeg gisteren aan iemand van waar is de hoop? En die zei letterlijk, vandaag is er geen hoop. Toch, er is altijd hoop. Aan de andere kant van het water ligt ook Congo, Bukavu. En vanuit Bukavu kan het punt per schepen kunnen de goederen aangevoerd worden. Het is niet zo dat er niks kan. En zo'n stad is niet zomaar leeg. Hè? Dat was goed bevoorraad. Er is nog van alles te kopen in de stad. Dat gaat natuurlijk niet lang duren. Daar komt een einde aan. De prijzen lopen al op. Dus je ziet ook dat de problemen voor de mensen in de stad aan het toenemen zijn. Dus het is echt een immense crisis waar we in het Westen heel weinig over horen. Er zijn heel veel mensen bij betrokken. En dat kan nog heel veel erger worden op korte termijn. Dus het is tijd dat we gaan doen wat mogelijk is. Mevrouw Zeelen, dank u wel. Tineke Zeelen van de Stichting Vluchteling vanuit Goma. Het is een gekhuis bij Turkse bakkers. Dat horen we bij Omroep NH. Die bakkers werken bijna het klokje rond vanwege de iftar, de maaltijd die nu tijdens de Ramadan na zonsondergang wordt gegeten. Bakker Yusuf in Zaandam bijvoorbeeld verkoopt normaal gesproken zo'n 300 broden per dag. Dat zijn er nu wel ietsje meer, vertelt hij aan Omroep NH. 800 of 900 per dag. Onze broodbakker begint die 2 of 3 uur 's nachts tot 5 of 6 uur 's middags. Ja, dan worden ze overdag ook doorgebakken. En de bakker zelf mag natuurlijk ook niks eten. Dat is pas echt een uitdaging, al die lekkere geuren. Na afloop neemt hij dan wel wat van zijn eigen brood mee naar huis. Ik vind het wel de brood tahina het lekkerste. Ja? En brood met kaas. Gewoon een broodje kaas? Ja, brood met kaas. We maken ze gewoon speciaal voor de Ramadan. Speciaal broodje met kaas voor na zonsondergang. Een slangenvanger in Melbourne is met levensbedreigende verwondingen opgenomen op de intensive care, nadat hij was gebeten door een Australische tijgerslang. De gifslang beet de man tijdens wat een routineklus leek. Ja, een routineklus voor deze meneer misschien, niet voor ons, denk ik. Sinds de beet ligt de slangenvanger op de intensive care, maar hij kan gelukkig inmiddels wel weer praten. Zo vertelde hij zelf op Facebook dat hij een paar keer was gestopt met ademen. I thought I wasn't gonna make it. I stopped breathing many times. I had to keep reminding me to breathe. Ik moest aan herinnerd worden dat ik door moet ademen. In de 14 jaar dat hij als slangenvanger in en rondom Melbourne werkte, werd de man nooit eerder door een giftige slang gebeten. Vanuit zijn ziekenhuisbed zegt hij dat het dus iedereen kan overkomen. Nogmaals wel, ook als je dit werk doet. Neemt het risico extra toe, denk ik. Dan nog wat gezelliger dierennieuws zo aan het einde van de week. Hond Loki, na 6 jaar weer terug bij zijn baasje. Eigenaar Björn uit Essen in Duitsland gaf zijn hond alweer heel wat jaartjes geleden op als vermist. En eerder deze maand dook Loki op in een asiel in Leeuwarden, toch 280 kilometer verderop dan Essen. Dankzij de chip werd baasje Björn gevonden. Die had nooit meer gedacht dat hij Loki ooit weer terug zou zien, vertelt hij aan Omroep Friesland. Ja, also seit 2 jaar dachten wir eigentlich, der wäre nicht mehr da oder irgendwo anders. Wir haben ja alles versucht, irgendwie an den Rand zu kommen, aber haben keine Chance gehabt. Dementsprechend hatten wir keine Hoffnung mehr. Aber umso schöner ist, wenn es dann doch funktioniert, ja. Ja, na 2 jaar dachten ze eigenlijk al, Loki zien we nooit meer terug. Nee. En wat is het dan geweldig, zegt hij, als het uiteindelijk toch gebeurt. Loki was zelf ook blij. Op een filmpje van Omroep Friesland is een klassieke herenigingsscène te zien, waarop hond enthousiast kwispelend op het oude baasje afkomt. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Er is een ongeluk gebeurd op de A12. Dat is de weg van Den Haag naar Utrecht. Tussen knooppunt Gouwen en Reewijk staat daarom 3 kilometer file. Er zijn 2 rijstroken dicht. Een ongeluk met meerdere voertuigen. En de vertraging is zowat 10 minuten. Je suis faite comme ça, quand j'ai envie de rire, oui, je ris haut et clair. J'aime celui qui m'aime, est-ce ma faute à moi, si ce n'est pas la même que j'aime chaque fois. Je suis comme je suis faite comme ça, que voulez-vous de plus, que voulez-vous de moi. J'aime celui qui m'aime, est-ce ma faute à moi, si ce n'est pas la même mes talents sont trop hauts, ma taille est trop cambrée, mais c'est beaucoup trop dur, et mes yeux trop cernés, et puis après, qu'est-ce que ça peut vous faire? Je suis comme je suis, je plais à qui je plais, qu'est-ce que ça peut vous faire? Ce qui m'est arrivé, oui, j'ai aimé quelqu'un, et quelqu'un m'a aimé, comme les enfants qui questionner. Je suis là pour vous plaire et n'y plus rien changer. Wende met Je suis comme je suis. Het is 7:08. Verslaggever Vincent van Rijn is in Rozenburg. Vincent, volgens mij heb jij blije automobilisten in je buurt? Ja, dat klopt. En ze zijn zo blij omdat na 1,5 jaar ellende de Blankenburg-Veerpont weer vaart tussen Rozenburg en Maassluis. Dat is in Zuid-Holland, net onder Rotterdam. En dat scheelt een heel stuk omrijden, want iedereen moest nu om via de A15 door de Benelux-tunnel. Rijden 's ochtends heel veel vrachtwagens, niet echt een lekker stuk. Dus inderdaad, blije automobilisten. Vroeger waren hier 2 autoveerponten. Die gingen allebei kapot. De veerdienst ging failliet. Het leek einde verhaal. Maar een van die autoveren is nu opgeknapt, betaald door de provincie. En dus kun je vanuit Rozenburg weer veel sneller naar Maassluis en andersom. Kan dagelijks tussen 6:00 ochtends en 7:00 avonds. En dat is echt wel een opluchting voor velen hier in Rozenburg. Ja, ik ben daar zeker blij mee, absoluut. Ik kom uit Brielle en normaal gesproken moest ik omrijden, bijna 40 kilometer. En nu kan ik gewoon via Rozenburg, dus ja, echt perfect. Hoeveel tijd gaat u dat schelen? Stond u vaak in de file? Nou, ik ben het nu aan het uitproberen. Ik denk dat het tijdtechnisch niet zo heel veel scheelt, maar qua files wel. Ik heb best wel regelmatig in de files gestaan op de knooppunten. Heel erg blij. Echt heel erg blij, ja. Ja, het scheelt mij 25 kilometer, hè. Ik woon in Hellevoetsluis. En het scheelt 25 kilometer en heel veel tijd scheelt het. En heel veel file ook, want het is ook een rotstuk. Dat bedoel ik. Heel veel tijd scheelt het. Want altijd druk bij de Benelux-tunnel, de Botlek-tunnels. Morgen, zoals 's middags, heb ik er last van. Dus ik ben er echt heel blij mee. Kost wel een paar euro, geloof ik. Nou, ik heb zo'n pas die niet meer geldig is. En hij kost dus, ik heb gezien, hij kost 2,65. Met je pas kost hij 2,65. En zonder pas kost hij volgens mij iets van 5 euro. Wel eventjes wachten, hè, tot hij komt dan. Ja. Ik gaf mijn man net aan. Hij is al laat. Want hij moest om 30:30 moet hij vertrekken hier. En dat gaat hij niet redden. Maar dat geeft niet. Ik zit nog liever hier te wachten dan in de file. Ik ben heel blij mee dat hij weer gaat. Ik vind het alleen heel erg vervelend dat hij er 1,5 jaar uit geweest is. En de manier waarop. Want hoe zat het dan met de manier waarop? Nou, ik denk dat dat genoeg in de bladen gestaan heeft. Want er was een faillissement, dat bedoelt u? Ja, heel veel gezeur en touwtrekkerij van de een naar de andere. Kastje naar de muur verhaal. Ja. En daardoor duurde het zo lang. Hè? Uiteindelijk moest de provincie inspringen. Ja, klopt. Ja. Ja. Dus, maar we zijn blij dat hij er weer is. Gelukkig, want ik woon zelf in Maassluis. En mijn kinderen wonen hier op Rozenburg en in Rokanje. Dus ik... Ik ben geboren in Maassluis. Ik weet niet beter of die pont vaart er. Dus we hebben hem gewoon gemist. Dat is 1,5 jaar afzien voor u. Nee, dat niet. Nou, ik kan ook rondrijden. Jawel, maar u zegt ik heb hem gemist. Ja, het gezicht. Ik heb de oude pont nog meegemaakt. De Elzelingen, de Horen, noem ze maar op. Ik heb ze allemaal meegemaakt. Ik heb hier gewoond aan de overkant. En dan is het in één keer weg. Nou, dat vind ik verschrikkelijk. En zeker door zijn vent die de zaak opgeblazen heeft. Dus u bent blij dat de provincie uiteindelijk weer de knip heeft getrokken? Ja, natuurlijk. Natuurlijk. Nou ja, de provincie. Wij betalen natuurlijk, hè, de belastingman. Dat is eerlijk. Dat is gewoon zo. Zo is het ook. Dan waren er vroeger 2 boten hier. Ja, nu is er nog maar eentje. Ja. Nou ja, dat is nou eenmaal zo. Die andere die ligt op de werf, die is niet compleet, hè. Ik weet waar die legt bij de Haas, dus ik... Maar ja, het is wel een boot van meer dan 50 jaar. Die kan ook alweer stuk gaan natuurlijk. Ja, ik ben 70 jaar, ik kan ook stuk gaan. Waar gaat u nu heen? Ik ga naar huis, ik kom net van Vlissingen. Ik heb een paar dagen daar gewerkt, ik ga nou lekker slapen. Lekker slapen, bedankt. Hey, geen dank, prettige dag verder. Ja, een goede vaart. Ja, dank. Ja, dus, nou, ik vaar al, ik,

Wij hebben onderzocht hoe ongeveer de omvang van het aantal mensen zou kunnen zijn. Nou ja, er hebben meer dan 100.000 kinderen sinds de Tweede Wereldoorlog in pleeggezinnen of in internaten gezeten. En heel veel mensen daarvan zijn natuurlijk ook oud inmiddels. Dus het was ook een beetje onvoorspelbaar hoeveel mensen daarop een beroep zouden doen. Overigens waren wij als onderzoekscommissie niet bij die schade bij die schaderegeling betrokken, hoor. Dat was echt iets van de politiek. Maar het is overweldigend geweest, inderdaad. We gaan even luisteren naar twee van deze slachtoffers. Want de verslaggever Danny Simons sprak met hem. Thuis in Nijmegen bij Daisy Petrona. In de boekenkast, met de felgroene kaf naar voren gericht, valt hij meteen op. Het onderzoek van Commissie De Winter uit 2019, met de titel Onvoldoende beschermd. Over geweld in de Nederlandse jeugdzorg vanaf 1945. Daisy is tegenwoordig hulpverlener, maar als kind was zij juist degene die hulp nodig had. Ik ben met 8 door mijn moeder uit huis gedaan. Klinkt een beetje cru. Maar zij vond dat ze de opvoeding niet meer aankon. En toen heeft ze mij laten plaatsen op een internaat. En daarna ben ik overgeplaatst naar een pleeggezin. Dat was iets minder leuk. En dat is nog zacht uitgedrukt. Daisy had dan wel een nieuw gezin. Toch hoorden ze er niet echt bij. Haar pleegmoeder was destijds slechts 14 jaar ouder en deed volgens Daisy vreemde dingen. Naaktdansen in de huiskamer, vreemde mannen die meegingen op vakantie. Nou ja, verder heeft mijn pleegmoeder het ooit geflikt. Op een ochtend kwam ik beneden. Toen zei ze, heb je je gewassen? Of heb je gedoucht? Ik zei, ja. En toen voelde ze zo in mijn gezicht. Nee, je hebt je niet gedoucht. Je gaat nu naar boven en gaan we bij de wastafel je uitkleden. En dan kom ik dadelijk kijken hoe jij je gaat wassen. En dan ging ze letterlijk staan kijken hoe ik me van top tot teen ging wassen. Nou, dat was wel dat je door de grond heen zakt, zeg maar. En het is nu, ik ben nu 50. Dus het is al heel lang geleden. En nog, als ik daaraan denk, en het gevoel wat dat toen bij mij opriep, dat was echt meer dan vernederend. En wat ervoor heeft gezorgd, alles bij elkaar, de 10 jaar jeugdzorg, dat ik beschadigd ben geraakt. En dat ik dus uiteindelijk in aanmerking mocht komen voor 5000 euro fooi. Wat ze een tegemoetkoming noemen. Ja. Daisy's nare ervaringen speelden zich dus tientallen jaren geleden af. Voor Jaden Habibi van 17 uit Rotterdam is het nog maar kort geleden. Ik heb van 2014 tot 2024 of 23 in de jeugdzorg gezeten. En waaronder het pleeggezin dus. En daar heb ik het langst gezeten. Er werd vaak tegen me geschild door de pleegouders. Dus het was niet echt fijn om een gesprek te voeren. En er waren ook gevallen waarin ik bij mijn arm werd gepakt. En echt, wel vernederd werd op dat moment. En dat was niet fijn, nee. Zowel Jaden als Daisy hebben 5000 euro gekregen als tegemoetkoming voor hun opgelopen schade in de jeugdzorg. Veel mensen noemen het een schadevergoeding. Maar dat is volgens Daisy en Jaden niet het juiste woord. Ik en vele anderen denken dat dat heel bewust is gedaan door de overheid. Omdat op het moment dat je het een schadevergoeding noemt, dan beken je schuld. En dat is niet wat onze overheid wil. Want dan gaat de deur open om makkelijker onrechtmatige daad aan te kunnen tonen. Waarmee de deur open gaat naar echte schadevergoedingen. Met bedragen waarvan, nou, ik ook had kunnen zeggen, kijk, hier word ik nou blij van. Nou, ik heb er een heel dubbel gevoel bij 5000 euro. Want enerzijds is het wel een gevoel van erkenning. En het laat wel zien, de jaren geweld dat ik heb meegemaakt in de jeugdzorg, dat verkeerd was. Maar aan de andere kant, een geldbedrag koopt geen jarenlang geweld weg. Het is een pleister voor het bloeden. Zeiden Daisy en Jaden Habibi. Misha De Winter, ja, deze twee slachtoffers hebben er dus een heel dubbel gevoel over. Zijn er eigenlijk niet echt blij mee. Is het de juiste manier om erkenning te geven, vindt u? Nou, geld kan sowieso niet erkenning geven voor alles wat er met mensen en in die mensenlevens gebeurd is. Dus erkenning, dat is waar mijn commissie ook heel uitgebreid voor gepleit heeft. Dat moet op heel veel verschillende manieren plaatsvinden. Ik bedoel, dat de overheid het heeft laten onderzoeken, dat iedereen duidelijk is wat er destijds is gebeurd en dat hoe heeft dat kunnen gebeuren. Dat is al eigenlijk voor heel veel mensen een vorm van erkenning. Omdat ja, veel van die mensen werden nooit geloofd. Het probleem met geld, met een tegemoetkoming, is dat er zijn in het verleden van die schaderegelingen geweest die veel hoger waren. Maar dan moesten mensen heel uitgebreid met bewijs komen, bijvoorbeeld over dat ze seksueel misbruikt waren in het verleden in een instelling of in een pleeggezin. En ja, dat is heel moeilijk aantoonbaar. En soms werden die mensen dan afgewezen omdat ze niet genoeg bewijs hadden voor een grote schadevergoeding. En dan werden de mensen eigenlijk nog eens een keer niet geloofd. Hè. Dus die zeiden, eerst wilde niemand ons verhaal geloven. En nu wil zo'n commissie, aan wie we dat moeten vertellen, die gelooft ons ook weer niet. Dus nu heeft men gekozen voor een kleinere schadevergoeding met licht bewijs voor iedereen. Ja, dat heeft het voordeel dat er veel minder mensen afgewezen worden. Maar het nadeel is inderdaad wat deze mensen ook zeggen. Van ja, staat dat wel in verhouding tot datgene wat ik heb meegemaakt? Dus ja. Het is echt heel een groot probleem om dat goed te doen. Nou, de verhouding tot wat je hebt meegemaakt, maar misschien ook het gevoel van dat het wordt afgekocht? Nou ja, dat is. Ja, ik weet niet wat daar precies over gezegd is. Afkopen kan je natuurlijk nooit. Hè. We hebben laten zien dat 1 op de 10 mensen die als kind in de jeugdzorg hebben gezeten, dat die langdurig en ook heftig geweld heeft meegemaakt. Ja, dat heeft vaak levenslang effect gehad op wat er met die mensen gebeurd is in allerlei opzichten. En dat kan je natuurlijk niet afkopen. Nee. Ik denk dat eigenlijk geen enkel bedrag dat kan afkopen, want dat zit gewoon in je en dat draag je met je mee. Ja, u zei al, wij als commissie hebben niet gezegd van regel dat financieel. Wij hebben gepleit voor erkenning. Dat is het allerbelangrijkste. Hoe kun je echt erkenning geven? Nou ja, de situatie die wij aantroffen was dat heel veel mensen tegen ons zeiden van niemand wilde mij geloven dat ik misbruikt was. Of ik moest uit huis omdat het thuis onveilig was en ik kwam in een internaat terecht en daar werd ik nog eens geslagen of gepest. Dus als mensen met dat verhaal naar buiten komen, als ze het wel eens durfden te vertellen, dan zeiden de meeste mensen van ach, stel je niet aan, je zal het er zelf wel naar gemaakt hebben of hou er nou toch eens over op, dat is zo lang geleden. Dus mensen hebben daar heel lang mee rondgelopen zonder dat iemand dat geloofde. En het feit dat daar onderzoek naar werd gedaan en dat het ook heel uitgebreid is gedocumenteerd over heel veel tehuizen, over wat er in pleeggezinnen of internaten voor doven en slechtzienden is gebeurd. Dat is op zichzelf al, hè, dat openbaar is, dat iedereen dat kan lezen, dat je ziet, ik ben niet de enige met wie dat is gebeurd. Dat is eigenlijk naar mijn gevoel de allerbelangrijkste vorm van erkenning. Uw onderzoek heeft u dus in 2019 afgerond. Is het sindsdien verbeterd in de jeugdzorg? Nou, we hebben een heleboel aanbevelingen gedaan hoe je dat geweld zou moeten tegengaan, zou moeten voorkomen. En een van de belangrijke dingen is dat er veel meer toezicht moet komen. Want in het verleden was het zo dat ja, kinderen konden jarenlang geweld meemaken in een pleeggezin of in een tehuis zonder dat iemand dat eigenlijk in de gaten had. Dus die inspectie, dat is ook inderdaad veel intensiever geworden. Wat er ook verbeterd is, is dat er sinds die tijd dat de mensen die in de jeugdzorg werken, dat die veel uitgebreider getraind zijn op wat je met in dat soort situaties kan doen. Maar ja, het blijft natuurlijk heel ingewikkeld. Hè? We hebben steeds minder kinderen die gedwongen geplaatst zijn of gesloten geplaatst. Dus je komt tegenwoordig niet zomaar meer in een kindertehuis terecht. Vroeger ging dat veel vaker en veel meer. Maar dat betekent wel dat de kinderen die daar nu, hè, de jongeren die daar nu wel terechtkomen, ja, dat zijn jonge mensen die ofwel bijvoorbeeld tegen zichzelf in bescherming genomen moeten worden omdat ze zichzelf beschadigen of suïcidaal zijn, of het zijn jongeren die waartegen de omgeving beschermd moet worden, die heel gewelddadig zijn of moeilijke impulsen kunnen bedwingen. Dus het is dat zijn situaties. Hè? Het gaat niet over heel veel jongeren meer. Maar wel, het is een soort intensive care. Voor de, ja.

Over ruim een uur Stam.nl, vandaag met Carl-Johan de Zwart. Goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Wat ga je doen? We gaan het hebben over vlees. Wanneer heb jij voor het laatst vlees gegeten? Maandag. Maandag, oh ja. En daar proef ik een beetje uit, je doseert het. Niet elke dag. Ja, we proberen inderdaad een paar dagen per week geen vlees te eten. Ja. We willen het over vlees gaan hebben, omdat Jumbo stopt als eerste Nederlandse supermarkt met vleesaanbiedingen. Dus de prijspromoties, de aanbiedingen van vers rundvlees, vers varkensvlees, verse kip bij de Jumbo. Het is allemaal verleden tijd, binnenkort. De supermarktketen kreeg deze maand nog felle kritiek van dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dieren. En misschien, als je erover nadenkt, is het ook wel een beetje raar. Je maakt een dier dood, dat verwerk je tot een product eigenlijk. En tegen een stuntprijs gaat het dan over de toonbank. Ik bedoel, het is wel leven, hè? Dat, zo kun je redeneren. Het is een beetje lelijk misschien ook wel. En niet meer helemaal van deze tijd. Aan de andere kant, we gunnen iedereen natuurlijk een stukje vlees, wat ook een beetje betaalbaar is. Maar goed, die discussie willen we graag even vanochtend voeren. Moeten we daar niet eens gewoon goed gaan over nadenken en ook naar gaan handelen? Hoe vaak eet u vlees? Doet u dat bewust? Wat valt u op aan de prijzen van vlees? Koopt u het iedere dag? En zou u dat veranderen als het wat duurder wordt? Misschien is het ook wel wat lekkerder als het vlees wat duurder wordt, zodat het vlees een beter leven heeft, gaat het dier in kwestie. 0800-1101 of reageer via stand.nl. We moeten meer gaan betalen voor vlees. Ook als ondernemer kunt u weer belastingaangifte doen. Weet u hoe het bij u zit? Doet u aangifte als ondernemer of als particulier? En weet u welke kosten u mag aftrekken? We helpen u graag verder met de ondernemerscheck en andere hulpmiddelen. Controleer uw aangifte goed en verstuur hem voor 1 mei. Heeft u vragen? Wij zitten er ook klaar voor. Een beetje extra hulp is nooit ver weg. Ga naar belastingdienst.nl/ondernemers. Ster. Als je nu een nieuwe Toyota koopt, dan heb je het heel goed voor elkaar. Want je krijgt momenteel een extra inruilpremie van tot wel €3000 op je huidige auto. En kies je voor private lease, dan rij je een nieuwe Toyota al vanaf €259 per maand. Dat is pas echt goed voor elkaar. Kijk nu op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Ik vertel dit omdat ik vind dat dit alles wat toegebeurd is, doorgegeven moet worden aan de kinderen van de kinderen. Nationaal Holocaust Museum. Open voor nieuwe generaties. Met de Toyota CHR Business Edition heb je het ook heel goed voor elkaar. Dankzij de lage bijtelling vanaf €246 per maand en een rijke uitrusting. Kijk snel op toyota.nl. Bestel tickets via holocaustmuseum.nl. Waar gaat jouw auto hard sneller van kloppen? Meer avontuur of meer zekerheid? Meer power of meer comfort? Meer cilinders of meer stille kracht van een elektrische SUV? Je vindt het bij Hedin Automotive. Meer automerken, meer keuze, meer voor jou. Hedin Automotive, autohart van Nederland. AWB, hoe kan ik je helpen? Mijn lichten doen het niet en het wordt al donker buiten. Ik krijg mijn laadsticker niet los. Mijn auto start niet meer. Wat je pech ook is, met Wegenwacht is de beste hulp altijd dichtbij. Ga naar anwb.nl/wegenwacht. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Kijk voor de beste autodeals van nieuwe en gebruikte auto's op hedinautomotive.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zoekt naar alternatieve manieren om onderdelen van F-35 gevechtsvliegtuigen toch aan Israël te kunnen leveren. Zo wordt overwogen om de onderdelen te sturen vanuit de Verenigde Staten, waar ze worden geproduceerd. De uitvoer en doorvoer vanuit Nederland van de straaljageronderdelen ligt stil door een gerechtelijk verbod. Ruim 22.000 mensen hebben een tegemoetkoming van €5000 gekregen omdat ze slachtoffer zijn van geweld in de jeugdzorg. Het is vooral bedoeld als erkenning voor het leed. 5 jaar geleden concludeerde een commissie dat de overheid te weinig toezicht hield, waardoor 3/4 van de jongeren in de jeugdzorg met geweld te maken kreeg. Thuiswerken is nog altijd heel populair. Ruim de helft van alle werkende Nederlanders werkt gedeeltelijk thuis, blijkt uit cijfers van het CBS. Iets meer nog dan in 2021 tijdens corona. Er zijn vooral meer mensen die soms thuis werken. Gemiddeld gaat het dan om bijna 2 dagen per week. En in een aantal Amerikaanse staten hebben tornado's grote schade veroorzaakt, onder meer aan gebouwen. Ook brak er brand uit door stroomkabels die naar beneden kwamen. Bewoners in de Amerikaanse gebieden, in het Midwesten, die zijn getroffen door de tornado's, worden opgevangen in scholen. Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, vandaag kunnen we weer nattigheid verwachten? Ja, in de vorm van buien inderdaad. Die trekken nu ook al wel over het land. Zijn niet zo heel zwaar hoor, maar het valt, er valt af en toe een bui in. Met name West-Brabant, delen van Zuid-Holland, Utrecht, zo over Gelderland richting Overijssel. Dat trekt naar het noordoosten door. En daarachter ontstaan ook weer nieuwe buien. En die kunnen vooral vanmiddag best wel pittig uit gaan pakken. Met kans op onweer en hagel daarbij. Tussen de buien door klaart het af en toe op. Schijnt de zon even, ziet het toch best aardig uit. En lopen de temperaturen ook op naar 12 tot 15 graden. Wat relatief zacht is voor de tijd van het jaar. De wind daarbij, die waait uit het zuidwesten, is matig tot vrij krachtig. En ben je toevallig op het strand, ja, dan kan de wind wel even krachtig zijn. En windkracht 6 is dat. En wat voor een weekend krijgen we? Het weekend wordt wat wisselend. Ik denk dat we morgen een best aardige dag gaan krijgen. In de ochtend valt er misschien nog een bui in het oosten of zuidoosten van het land. Maar al snel wordt het ook daar droog. De zon schijnt regelmatig, iets minder wind dan vandaag. En wel wat lagere temperaturen, 10 of 11 graden wordt het. Maar helemaal geen onaardige zaterdag dus. Dat wordt zondag dan toch wel weer anders, want dan is het veelal bewolkt. Er trekt ook van tijd tot tijd regen over het land. Een beetje een druilerige dag. Met temperaturen die in het zuiden wel wat hoger uitkomen, 12 of 13 graden, ondanks het gebrek aan zonneschijn. Na het weekend krijgt de zon wel weer wat meer ruimte. Het is niet helemaal droog. De temperaturen gaan dan weer wat omhoog. Marco, dankjewel. En Erwin, hoe staat het op de weg? Nou, het gaat overwegend best goed eigenlijk. Op de A12 Den Haag richting Utrecht is een wanklank in de vorm van een file tussen Zevenhuizen en Reewijk, 7 kilometer. Bergingswerkzaamheden zijn gaande. De rechte rijstrook is dicht. Er waren eerst twee rijstroken dicht. De vertraging is teruggelopen tot een kwartier. En dat geeft ook file op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam Prins Alexander en Knoopend Gouwen. Staat 7 kilometer file en de vertraging is een kwartier. Papa, wat is precies de bedoeling van die raad? Tijd binnen. De Duitsers houden dit niet lang vol. Nieuw van de EO. De historische dramaserie De Joodse Raad. Halt! Stemmen! We kunnen niet iedereen onderbrengen, dat gaat niet. Wij zijn een heilloze weg ingeslagen. Stream De Joodse Raad, nu op NPO Start. Grote en kleine bedrijven kiezen Brother Managed Print Service voor zekerheid en lage printkosten. Toner of inkt wordt automatisch geleverd en je betaalt alleen de pagina's die je print. Eventueel onderhoud wordt snel geregeld. Brother NPS. Zorgeloos printen voor elk bedrijf. Kijk op brother.nl. Tijd voor een nieuwe garagedeur? Kies Novoferm. De garagedeur met de hoogste isolatiewaarde. Zo blijf je huis lekker warm en bespaar je op je energierekening. De garagedeur van is een garagedeur met de hoogste isolatiewaarde. Print ook zorgeloos en voordelig met Brother Managed Print Service. Nu tot eind maart 3 jaar gratis service op locatie. Ter waarde van maximaal €210. Kijk op brother.nl. 25% korting op een geïsoleerde garagedeur? Check novoferm.nl. Wauw! Eurojackpot heeft een jackpot tot wel 120 miljoen. En dat is zoveel money. Daarmee kan je in een weekendje weg. Met je vrienden. In space. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus. Met een nieuwe caravan of camper van Buursner op vakantie in de bergen? Naar zee? Of citytrip? Bezoek uw caravan of camperdealer in de buurt en laat u persoonlijk informeren. Kijk op buursner.nl voor de dichtstbijzijnde dealer. Buursner, met UE. Ziggo Splinters zijn terug. Dat zijn deals die je niet laat lopen. Zo krijg je bij internet en tv tijdelijk een bol cadeaukaart tot wel €350. Sprint voor alle deals naar de winkel of naar ziggo.nl en stap nu over. Kom van 22 tot 30 maart naar de actiedagen van Bursner voor de beste deals. Kijk op bursner.nl met UE. Ziggo Sprinters. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk. Het is inmiddels een jaar geleden dat de boer-burgerbeweging bij de Provinciale Statenverkiezingen de grootste werd. In 10 van de 12 provincies kwam de BBB ook in het bestuur. NOS-redacteur Hugo van der Parre zocht uit of de BBB een jaar na die verkiezingen ook de beloofde verandering heeft kunnen brengen. Nou, daar hebben ze denk ik nog wat meer tijd voor nodig. Wij hebben, omdat het een jaar geleden is, de politieke redacteuren van de regionale omroepen gevraagd om te rapporteren wat de BBB heeft bereikt bij hun in de provincie. En als je dat bij elkaar legt, dan komt daar best een aardig beeld uit. Ik noem 3 dingen die eruit springen. De eerste observatie is dat er nog niet heel veel concreet beleid is ontwikkeld. Dat is ook niet zo raar hoor, want de

Omdat maatregelen van de overheid uitblijven, dreigen oases zoals die van Mohammed El Ghizalan verder te verdwijnen. De muziek is dan het enige dat nog overblijft. Samira Jadir was in het uiterste zuiden van Marokko. De kranten blikken terug op de nederlaag van Ajax gisteren tegen Aston Villa. 4-0 werd het voor de mannen uit Birmingham. Ajax is uitgeschakeld in de Conference League. De Telegraaf die kopt met Ajax dooft het licht in Europa voor Nederland. Want ja, er is geen enkele andere club meer die in Europees verband uit Nederland nog iets kan. En verderop in de krant gaat het over de vernedering op Villa Park. En de Telegraaf benadrukt dat Ajax niet eens Conference League proof is. Het AD noemt het vanwege 3 blessures en een rode kaart een rampavond waarmee de Amsterdammers in hun rampseizoen in Europees verband volledig in stijl zijn afgesloten. En waanzinnige Michael van Gerwen kon het dartbord gisteravond met zijn pijltjes eindelijk weer eens goed vinden. En toch heeft hij verloren in de kwartfinale van avond 7 in de Premier League. In Nottingham was van Gerwen niet opgewassen tegen het wonderkind Luke Littler. Die wist nog beter te gooien. Na afloop verscheen van Gerwen voor de camera van Viaplay. Hij kon dus best optimistisch zijn, maar toen de presentator constateerde dat hij nu 5 wedstrijden op rij in de eerste ronde heeft verloren, schoot dat in het verkeerde keelgat. Maar heb je nog nooit mij gekeken? Natuurlijk is dat mij ooit eerder voorgekomen. Ja? Maar hij is ook op, ja, zeker 100% op de vloer, op Eurotours. Maar als je dan toch negatief wil maken, super thuis. Ja, doei. En interview. Luke Humphries heeft de koppositie in het klassement overgepakt van Michael van Gerwen. Dit weekend is Ahoy het decor voor de WK Short Track. Namelijk Sandra Velzenboer, Suzanne Schulting en Jens van het Wouten maken hun opwachting. En die laatste kon de afgelopen 2 maanden geen wedstrijden rijden door een enkel blessure. Aan nu.nl vertelt van het Wout dat de materiaalman van het Nederlands Short Track team voor hem een speciale schoen heeft ontworpen waarmee hij eindelijk weer kan schaatsen. Daarom zit er een soort kussentje om mijn enkel heen en voel ik helemaal niks. En de shorttracker reed bij zijn eerste training met nieuw materiaal meteen al een heel snelle rondetijd in 10.5. En de kwartfinale tussen Carlos Alcaraz en Alexander Zverev op het tennistoernooi Indian Wells werd gisteravond stilgelegd vanwege een bijzondere reden. Een bijenplaag, horen we bij Sky Sports. Gee, Camille, there are. Gentlemen, we are surrounded with bees here. They pause for a while. He's coming. So a pause for what seems like a whole bunch of bees. Yeah, one of the more bizarre suspensions of play. A bizarre suspension of play. Een bijzondere reden om te schorsen. En bees dus op de bijen op de court. Alcaraz was bezig aan zijn servicebeurt toen de bijen op hem afkwamen. En hij rende uiteindelijk van de baan af om ze van ze af te komen. Zoals wij ook wel eens wegrennen. Als ze, oh, pas op voor die bijen. Maar als je een hele ploeg een hele zwerm, dat is echt eng hoor. Precies, dat kan natuurlijk wel vervelend uitpakken. Na een onderbreking van bijna 2 uur was het voor Alcaraz toch helemaal niet zo slecht. Want hij won en plaatste zich voor de halve finale in Californië. Verkeersinformatie, Erwin. Het zit ook mee op de A12 Den Haag richting Utrecht. Daar is de weg weer vrij na een ongeluk bij Gouda. Op de A15 Nijmegen richting Rotterdam staat nu 6 kilometer file tussen afrit Arkel en Hardingsveld-Giessendam. Door een kapotte auto is de rechte rijstrook dicht. Een kwartier is de vertraging. Now I'm sitting around waiting for the world to end all day. Malone met Chemical. Het is 6 minuten voor 9. Nee, 7 minuten voor 9. Verslaggever Vincent van Rijn is in Rozenburg, waar vandaag sinds 1,5 jaar de veerpont weer vaart tussen Rozenburg en Maassluis. Vincent, hoe gaat het tot nu toe? Nou, dat gaat heel goed. Ik ben zelfs in Maassluis, want ik ben net met de veerpont van Rozenburg naar Maassluis gegaan. En dat ging vlekkeloos. Het is dus de eerste dag dat hij weer vaart. Maar het is best wel druk met automobilisten. En op de pont sprak ik net met wat tevreden gebruikers. Ja, ik ben er zeker blij mee. Ja, het heeft natuurlijk een tijdje geduurd. Ik werk in Maasdijk. Dus het was elke dag, het is sowieso 30 kilometer extra omrijden. Maar je staat ook gewoon altijd in de file, hè? En met de pont hebben we dat probleem niet. Op de pont staat ook een meneer met een motor. Voor u is het ook fijn, want u kon niet. Er was een klein pontje voor fietsers, maar daar kon u niet op met de motor. Nee, klopt. Dus dan moest ik of met de auto of met de fiets. En als het in de afgelopen maanden was het natuurlijk heel donker 's ochtends. Dus dan is de pont een heel mooi alternatief. En nu staat naast mij gedeputeerde Jeannette Balieu van de provincie Zuid-Holland. Goedemorgen. Goedemorgen. De provincie die heeft er een flink bedrag in gestopt. Onder meer 100.000 euro's om de boot de Blankenburg te laten maken. Waarom eigenlijk? Waarom al die moeite? Nou, het is een verbinding die heel belangrijk is. Zeker voor Rozenburg, hè, dat toch een eiland is hier. Maar zeker ook voor de mensen in Maassluis. Er zijn veel familieleden die over en weer wonen. Maar ook mensen die in de haven werken. Is dit net een kortere route. Dus het is echt een belangrijke route die al jaren door mensen gebruikt wordt. En dan is het heel erg als dat wegvalt. Ja, want voor de mensen die niet hier uit de omgeving komen, er was een exploitant die is failliet gegaan. Ja, en toen hebben we heel snel moeten schakelen. Gelukkig zijn er toen partijen uit de regio, waaronder de roeiers hier, die tijdelijk hebben ingesprongen. De roeiers? Ja, dat zijn hier de mensen die de boten allemaal aanmeren in de haven. Ja. En die hebben ingesprongen met een boot om de eerste hulp te doen voor fietsers, dat die wel naar de overkant konden. Een klein bootje. En daarmee is er ingesprongen om aan te geven, wij denken dat we hier uiteindelijk weer succes van kunnen maken. Zouden we mee kunnen denken. En op die voet zijn we verder gegaan. Een dame is de huidige exploitant die het nu gaat doen? Ja, zeker. Vroeger waren er 2 boten actief op de veerdienst. Nu vaart de boot Blankenburg, maar er was ook nog een boot de Staaldiep. Waarom is er eigenlijk niet voor gekozen om beide boten weer in gebruik te nemen? Nou, we zien dat het eerst belangrijk was om in ieder geval een schip te hebben. Deze was het snelst te repareren. Uiteindelijk zijn er natuurlijk extra kosten gemaakt. Dus we hebben ook gezegd, we gaan het gewoon met 1 schip doen. En we hebben het fietsvoetveer, wat de tijdelijkheid heeft opgevangen, ook nog. Dus die kan er ook invallen als nodig is. Dat het autoveer uit de vaart ging, was voor de mensen hier een groot probleem. Zijn daar nou nog lessen uit te trekken, hoe dat is gegaan? Nou, we hebben zelf heel scherp gekeken als provincie. En we zien dat onderhoud een groot vraagstuk was. En ook goed het personeel betrekken bij een heleboel vragen. Dus in die zin denken we dat we lessen geleerd hebben. We gaan er ook beter op toezien. Dat schort er misschien wel aan, dat de provincie niet genoeg toezicht heeft gehad? Nou, dat niet. Niet zozeer, maar het is wel een les geweest dat we hebben gezegd, we moeten het ook echt controleren, want het is wel in de opdracht. En bij dame hebben we er vertrouwen in dat zij het ook op de manier doen zoals wij het vragen. veel mensen hier in de omgeving vragen zich wel af... Ja, blijft de veerpont ook in de toekomst? Want er wordt nu heel hard gewerkt aan de Blankenburgverbinding, een tunnel. Die gaat, als het goed is, eind dit jaar open. Ja, blijft dan deze veerpont wel of gaat die dan weer weg? Nou, er zal in mijn ogen altijd wel een verbinding zijn. Hè? Dus het is de zoektocht nu, maar we gaan er ervaring op doen. Gelukkig vaart hij nu, dat is het belangrijkste. Als de tunnel open is, dan blijft dit ook varen. En dan weten we wat er gebeurt, hoeveel reizigers er nog overblijven. En, u gaat wel even kijken, van, ja, als er niemand meer opgaat, dan is... Ah ja, dan kan je een discussie hebben, moet het alleen een fietsvoetveer zijn? Maar dat is niet het uitgangspunt. We gaan eerst kijken wat er gebeurt. En dame hier met het schip kan de komende 2 jaar varen. En daarna kan er nog eventueel verlengd worden. Dus we hebben de tijd om het goed te monitoren. Goed, dank Jeanette Beaulieu van de provincie Zuid-Holland. Hij vaart dus weer. Voor mijn ogen komt hij aanvaren tussen Maassluis en Rozenburg. En er zijn heel veel mensen hier heel blij mee. Zij Vincent van Ruin vanuit inmiddels dus Maassluis. Kent u Papieren Vrienden? Hoogleraar Nederlandse literatuur in Berlijn Jan Konst heeft ze. Hij stelt ze aan ons voor. En het is boekenweek of het is het niet. Mark Schavers is er, biograaf van Hugo Claus. Over de taalschat, het verdriet van België. Alex Bogers over schrijverschap in De Schrijver als Samurai. René Appel bespreekt de TNA van Mensje van Keulen. KRO NCRV met De Taalstaat. Morgen van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Zoveel redenen om te houden van Egypte. Ontdek het zelf. Nu op sunweb.nl. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Vakantie, het cruise door je gedachten. Ontdek met Holland-Amerika-lijn prachtige bestemmingen in Noord-Europa. Waaronder de Noorse fjorden met vertrek vanuit Nederland. Profiteer nu tijdelijk van veel extra's. Holland-Amerika-lijn, met wie anders? Nu in het theater, The Underground. Een tragicomische muzikale theatershow over iemand die klaar is met de domheid van het systeem en besluit om niet meer mee te doen. Reserveer nu je kaarten via night.nl. NITE.nl/underground. Boek met Holland-Amerika-lijn deze zomer nog een Noord-Europa-cruise. Nu tijdelijk extra scherp geprijsd. Wees er snel bij. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? Hé, hey, misschien is dit leuk voor de zomer. Oké. Okay. Ligt het in de buurt van het strand? Jazeker. Ja. En het ligt bovenop een berg. Oh, aan de wijngaarden. En midden in het bos. Oké. Okay. Huur een camper bij GoBooney en bepaal zelf waar je wakker wordt. Kijk nu op GoBooney.nl. Nu op NPO Start, de nieuwe docu-serie van Human, Staal. Het was de trots van de IJmond, Tata Steel. 'S Nachts schitteren de lichtjes van de fabriek tegen de donkere hemel. Het is net Parijs, zegt de een. Het is een gevaar voor onze gezondheid, zegt de ander. Stream Staal, nu op NPO Start. Huur een camper bij GoBooney en bepaal zelf waar je wakker wordt. Kijk nu op GoBooney.nl. Hallo, met Vodafone Business. Ja, hallo. Ik heb een vraag over mijn zaak. Mm-hmm. Een medewerker wil een tijdje op locatie gaan werken met onze nieuwe planningstool. Werkt gewoon. En dan wil je natuurlijk ook niet gehackt worden. Werkt gewoon. Want samen kiezen we in ons internationale netwerk de beste digitale oplossingen die jouw bedrijf helpen slagen. Together we can. Vodafone Business. NPO Radio 1. 9 uur. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De Autoriteit Consumentenmarkt wil een verkoopverbod via de telefoon op energiecontracten. En Nederland kijkt of het via een omweg toch straaljagenonderdelen kan leveren aan Israël. Een overzicht van het nieuws. Wouter Walcott. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zoekt naar alternatieve manieren om F-35-onderdelen aan Israël te kunnen leveren, nu daar een verbod op geldt. Dat blijkt uit interne documenten die de NOS heeft gelezen. Onlangs bepaalde het gerechtshof in Den Haag dat de staat de uit- en doorvoer van de straaljageronderdelen aan Israël moet stoppen vanwege het risico op schendingen van het oorlogsrecht. De staat is in cassatie gegaan en denkt ondertussen dus na over een omweg. Zo wordt overwogen om de onderdelen te sturen vanuit de Verenigde Staten, waar ze worden geproduceerd. Jumbo stopt met aanbiedingen op vlees. De supermarktketen is de eerste in Nederland die deze stap zet. Vanaf eind mei zijn er in de winkels en online geen aanbiedingen meer voor rund, varkens en kippenvlees.

Ja, echt over misleidende en agressieve werving. Dus het zijn vaak ook tussenpersonen overigens die energiecontracten voor energiemaatschappijen proberen te verkopen. En die duwen en die pushen en die vertellen niet eerlijk waarvoor ze bijvoorbeeld aan de telefoon hangen met jou als consument, dat ze iets te verkopen hebben. Ik noem het bijna treiteren aan de telefoon ook gewoon. En dat trappen toch ook echt te veel mensen in. En dat is een groot probleem op dit moment. Ja, dat gaat dan over de benadering. Ik denk dat we vrijwel allemaal wel eens minstens één keer zo'n telefoontje hebben gehad. Maar zit het ook in het aanbod dat misleidend is of kan zijn? Nou ja, het aanbod wat telefonisch gegeven wordt, als partijen niet eerlijk zijn over de prijs en dat verdoezelen of alleen maar over voorschotbedragen praten die niet reëel zijn ingeschat, dat zijn allemaal dingen die wij tegenkomen, waardoor het lijkt alsof ze telefonisch een beter aanbod doen dan ze feitelijk doen. En dan zit je als consument naderhand ook echt, dan ben je in de aap gelogeerd. Dat is ook wel een reden waarom wij ook pleiten voor een verbod op telefonische verkoop van energiecontracten. Want je bent dus echt duurder uit. Sorry? Want je bent dus echt duurder uit. Ja, het is bijna nooit het beste aanbod wat je telefonisch kunt krijgen. En het is gewoon echt een ingewikkeld product, een energiecontract. En het loont echt om daar gewoon even zelf over na te denken. En zeker telefonisch geen energiecontract af te sluiten. We zeggen altijd, een nee is ook oké. En dat geldt zeker voor dit soort telefoontjes. Over welke energiemaatschappijen komen de meeste klachten? Er zijn op dit moment veel klachten over energiemaatschappijen die ook de hoogste tarieven heeft. Wij waarschuwen in die zin ook voor de tarieven van de Hollandse energiemaatschappij, HEM. Uit onze monitor die we eerder gepubliceerd hebben weer deze maand blijkt ook dat de vaste contracten van HEM via telefonische verkoop zo'n 25% duurder zijn dan de gemiddelde prijs van andere leveranciers. Het is misleiding. Dat kunnen we constateren. Ja. Dat mag niet. Kunt Absoluut. U daarop ingrijpen? Ja, we hebben afgelopen jaar ook al meerdere boetes opgelegd aan energieleveranciers en tussenpersonen die zich hieraan bezondigen. Dus ja, dat kunnen we doen. En tegelijkertijd blijft het denk ik belangrijk om consumenten zelf ook te versterken in het idee. Hier moeten we niet intrappen. Mensen voor te lichten en ook te kijken of er niet een verbod kan komen. Want ja, afgelopen jaar hebben wij al 10.000 klachten binnengekregen over werving en verkoopmethoden. En het grootste deel gaat dan over telefonische verkoop van energiecontracten. Ja, het is echt wel ingewikkeld om alle partijen op elk moment uit de lucht te trekken. Zal ik maar even zo zeggen. En zo'n verbod, is dat haalbaar? Nou, de minister heeft vorig jaar gezegd dat ze daarmee aan de slag zou gaan. Dat ze ook binnen Europa zou kijken of hier mogelijkheden toe zijn. Dat is ingewikkeld, dat weten we ook. Maar dat is nog geen reden om te stoppen met deze oproep. Want ik denk dat iedereen, zoals u wel zegt, het ook herkent dat je gebeld wordt. En dat je je afvraagt, wat overkomt me nu weer? Dus het is gewoon een groot probleem. En Wereldconsumentendag, dat is het vandaag, is een mooi moment om daar weer even extra aandacht voor te vragen. Nou, heeft u als ACM contact met de energiemaatschappijen? Wat zeggen zij erover? Ja, er zijn een kleine 60 leveranciers en daar zit heel veel verschil tussen. Dus het is ook ingewikkeld om zomaar iedereen over één kam te scheren. Ze erkennen dat er een probleem is in de markt met telefonische werving. Er zijn ook allerlei initiatieven om daar wat aan te doen. Maar als wij kijken naar ook de klachten en de signalen die wij binnenkrijgen en de onderzoeken die wij doen, is het probleem gewoon nog niet uit de lucht. Dus vraagt het ook meer inspanningen van de energieleveranciers zelf. Ja. Of kunt u zich ook nog richten op die telemarketingbureautjes? Zeker, zeker. Ja, daar zitten ook partijen tussen die wij ook, ook hebben aangepakt de afgelopen jaren. Maar het helpt niet blijkbaar. Nou, daarbij is het probleem soms als je vandaag een intermediair, een tussenpersoon hebt ingericht en die wordt aangepakt, dan start je morgen een nieuwe. En dat is ingewikkeld. Dat zien wij ook wel bij webshops overigens, als ik van de gelegenheid gebruik mag maken. We hebben gisteren gepubliceerd dat wij webshops van TI84 shop offline hebben gehaald. Hartstikke goed, want daar werden heel veel consumenten door benadeeld. En dat kan nu niet meer. Maar het risico bestaat wel dat zo'n partij vandaag of morgen weer een andere webshop opent met een vergelijkbaar adres. Ja, daar waarschuwen de consumenten ook voor. Trap daar alsjeblieft niet in. Dus TI84 shop, let op, doe daar geen bestellingen. Kortom, let op, zowel aan de telefoon als online. Het wordt heel ingewikkeld. Dank u wel, Edwin van Houten, directeur consument van de ACM. Volgens de autoriteiten in Gaza zijn er opnieuw mensen beschoten die in de rij stonden voor eten. Daarbij zouden zeker 29 doden zijn gevallen. Correspondent Nasra Habib Allah in Tel Aviv. Nasra, wat zou er gebeurd zijn? Nou, Palestijnen zeggen dat ze te horen hadden gekregen dat er weer zo'n konvooi aan zou komen gisteravond daar in Noord-Gaza. Vele mensen die hadden zich daarom daar verzameld. Maar toen zouden ze beschoten zijn door het Israëlische leger. Dat zou gebeurd zijn vanuit de lucht, vanuit een helikopter. En daarbij zouden dus zeker 29 doden zijn gevallen, maar ook tientallen gewonden. Wat zegt Israël erover? Nou, Israël zegt er nog niet zo heel veel over. Een woordvoerder van het leger die ontkent alleen dat Israël op mensen heeft geschoten bij dat konvooi en onderzoekt de boel. En ik denk dat Israël ook wel geleerd heeft van de laatste keer dat er zoveel doden vielen bij zo'n konvooi. Want ja, ook toen zeiden Palestijnen dat Israëlische militairen het vuur openden op die mensen. En Israël kwam toen eigenlijk 3 keer met een andere reactie waarin ze constant hun verhaal aanpasten. Nou, dat komt natuurlijk niet echt geloofwaardig over. Dus ik denk dat ze daarom nu zo beperkt reageren hierop. Dus heeft Hamas een nieuw voorstel gedaan over de vrijlating van gijzelaars. Waar gaat dat over? Wat is het voorstel? Nou, nog niet alle details zijn bekend, maar in grote lijnen weten we dat daarin ook weer het voorstel staat voor het uitruilen van gijzelaars voor Palestijnen die vastzitten in Israëlische gevangenissen. Maar het belangrijkste is denk ik dat Hamas wil dat het Israëlische leger zich volledig terugtrekt uit Gaza. En dat er uiteindelijk een permanent staakt het vuren moet komen. Is daar een reactie al op van Israël? Ja, premier Netanyahu die heeft eigenlijk al vrij snel op gereageerd. Hij noemt die eisen onrealistisch. Want Israël wil geen permanent staakt het vuur. Alleen een tijdelijke gevechtspauze. Omdat zij zeggen, wij zijn nog niet klaar in Gaza. Netanyahu zegt, wij willen Hamas verslaan. Daarvoor moeten we ook de stad Rafah nog binnenvallen. Dus als we hier nu stoppen, dan laten we Hamas onverslagen. En dit is eigenlijk een punt wat de laatste maanden toch elke keer terugkomt. Wat dat betreft liggen Hamas en Israël gewoon heel ver uit elkaar in deze onderhandelingen. Ja, dus de gewelddadigheden gaan daarmee ook door. Vandaag is het eerste vrijdagmiddaggebed sinds de Ramadan is ingegaan. Wat denk jij, geeft dat nog spanningen rond de Al-Aqsa moskee in Jeruzalem? Nou, daar wordt wel serieus rekening mee gehouden. Er zijn duizenden extra agenten ingezet in de oude stad vandaag om de boel te bewaken. Want er worden zo'n 50.000 gelovigen verwacht voor het gebed. En Hamas die heeft moslims opgeroepen om de Al-Aqsa moskee te barricaderen. Dat hebben we vorig jaar ook zien gebeuren. En Hamas die roept dus op om dat nu weer te doen. Maar ik moet wel zeggen dat het deze hele eerste week van de Ramadan best rustig is gebleven. Ook omdat Israël toch afzag van het plan om moslims maar heel beperkt toe te laten. Ze hebben zich toch op tijd wel gerealiseerd dat dat toch olie op het vuur zou zijn. Dus dat plan hebben ze laten varen. En daardoor ging het de afgelopen week best wel goed. Vandaag worden er wel heel veel mensen verwacht. Dus het is afwachten of het ook vandaag dan nog zo rustig blijft. Dankjewel, correspondent Nasra Habib Allah. Maybe it's just me, but somehow I can't see a glass that's half empty. The grass is just that green, 'cause maybe don't take things so seriously. When I turn on the TV, someone will tell me how painful life can be. Screw that bad energy, positivity is my philosophy. Loren met Rise. De term long covid zou eigenlijk niet gebruikt moeten worden. Dat stellen onderzoekers in de Australische deelstaat Queensland. De Britse krant The Guardian heeft een samenvatting van het onderzoek gepubliceerd. De conclusie komt erop neer dat de klachten van mensen die covid hebben gehad niet ernstiger zijn dan van mensen die griep hadden en daar ook na een jaar nog last van hadden. Het onderzoek wordt volgende maand op een Europees congres in Barcelona besproken. Viroloog Marion Koopmans, goedemorgen. Goedemorgen. Waarop baseren deze Australische onderzoekers dat? Nou, de feitelijke studie is nog niet beschikbaar. Dus maar wat beschreven is dat zij een flink aantal mensen met een soort griepverschijnselen hebben getest. En vervolgens na een lange tijd een vragenlijst hebben gestuurd waarin ze hebben gevraagd of ze nog klachten hadden. Dat ging om iets van 2400 mensen met COVID kleine 1000 mensen met griep. En ze hebben dus vergeleken hoeveel van die mensen na een lange tijd gewoon nog gezondheidsklachten hebben. En vonden daar geen verschil tussen griep en COVID. En concluderen op grond daarvan dat er dus geen verschil is. Nou, die conclusie, dat is wel een beetje een te grote sprong op basis van het onderzoek wat ze hebben gedaan. Waarom? Waar je rekening mee moet houden is dat Australië een hele andere pandemie heeft gehad dan bijvoorbeeld Europa. Want zij hebben het virus heel lang buiten de deur gehouden. En in feite is de grote circulatie daar pas begonnen nadat mensen gevaccineerd waren, veel mensen gevaccineerd waren. En toen Omicron opkwam. En van Omicron weten we dat dat ook mildere klachten geeft. Het virus was veranderd, waardoor het minder goed in de longen kon vermenigvuldigen. En bovendien heb je dus dan de eerste blootstelling na vaccinatie bij veel mensen. Dus dat maakt nogal uit wat uiteindelijk de effecten zijn. Dus ze kunnen alleen concluderen van, nou, voor Omicron in gevaccineerden lijkt het verschil in langdurige klachten niet heel groot met wat we na griep zien. Dat is het enige wat ze kunnen zeggen. Dus wat misschien zou kunnen zijn is dat in Australië het inderdaad heel erg op elkaar lijkt, maar dat betekent niet dat het in de rest van de wereld zo is. Nee, dat kun je niet zo stellen. Nee. Vindt u het überhaupt verstandig om aan die term long covid te sleutelen? Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat ik denk echt dat het onverstandig is. Er is natuurlijk gewerkt, er is veel discussie geweest over hoe definieer je dat nou precies. Want patiënten die met long covid zitten, ja, die hebben ook wel behoefte aan toch een vorm van duiding. En dat is ook belangrijk. Daar is wereldwijd over gesproken. Zo'n term moet je natuurlijk niet zomaar overboord gooien en zeker niet op basis van zo'n studie, dat is echt voorbarig. Nee. En maakt niet uit. Kijk, als je bepaald soort klachten krijgt na COVID en later zou blijken dat een deel van dat soort klachten ook na andere infecties kan optreden, dat neemt natuurlijk niet weg dat het probleem er wel is. Ja. En ik denk dat je dat serieus moet blijven nemen. En de suggestie wordt een beetje gewekt dat dat weggewoven wordt. En dat moet je denk ik niet doen. Nee, misschien moet je juist die anderen dan ook serieus nemen. Zoals bijvoorbeeld ook Q-koortspatiënten. Nou, dat is ook zo. Er is ook trouwens in Australië zijn wel groepen die best lang al onderzoek doen naar wat zij post-infectieuze syndromen noemen. We hebben daar een aantal andere infecties die wij niet hebben, zoals Ross River virus, mooie naam. En daar zien zij ook langdurige klachten na zo'n acute infectie. En het is niet uitsluiten dat daar wat overeenkomsten in zitten. Maar dat neemt niet weg dat je dat fenomeen wel serieus neemt. Het wordt dus volgende maand bedoel ik besproken in Spanje op een grote Europese conferentie. Ja. Wat vindt u daarvan? Nou, dat is de manier waarop dat gaat. Dat is ook goed. Dus die conferenties, daarvoor dien je zogenaamde abstract in. Dan zeg je, ik heb dit onderzocht, ik zou dit graag presenteren. En dat wordt bekeken, beoordeeld. En op grond daarvan wordt zo'n programma samengesteld. En dan kun je dus inderdaad je gegevens voor een wetenschappelijk publiek presenteren. En dan wordt het ook bediscussieerd. Precies waar de conferentie voor is. Hartelijk dank, viroloog Marion Koopmans. Reactie aan de redactie. De hond loslaten lopen in de natuur is er even niet bij. Het broedseizoen is begonnen en daarom mogen wandelaars en de viervoeters niet van de paden af. Daarover vertelde Anne Voorbergen, boswachter bij Staatsbosbeheer. Luisteraar Lot reageert, misschien handig om dan ook even te zeggen hoe lang dat broedseizoen eigenlijk loopt. Ja, alle vogels die zijn tijdens het broeden beschermd. Dat geldt vanaf het eerste takje van het bouwen van het nest tot en met het uitvliegen van het laatste jong. Maar ja, van wanneer tot wanneer is dat nou precies? Dat hebben we nog even nagevraagd bij Anne Voorbergen. Dat loopt ongeveer van half maart, 15 maart tot 15 juli voor veel soorten. Maar sommige soorten zijn al in februari gestart met broeden. Onder andere de bosuil, de blauwe reiger, de alscholver, de zeearend. En er zijn ook nog vogels die komen later naar Nederland. Dus die komen vanuit Afrika hierheen vliegen om hier te broeden. En dat zijn onder andere vele moerasvogels. En die beginnen rond begin april te broeden. En die eindigen pas half augustus. Zo. Kortom, voorlopig de hond even op het pad houden. Behalve in hondenlosloopgebieden heb ik nog specifiek aan haar gevraagd. Dan mag het wel. Ook uit eigen belang gevraagd volgens Zeker. Mij. Zeker. Ja, precies. Op basis van een bericht van Omroep NH hadden we het over drukte bij Turkse bakkers. Die werken momenteel bijna het klokje rond vanwege de iftar. De maaltijd die tijdens de Ramadan nu aan de gang na zonsondergang wordt gegeten. Er waren meerdere luisteraars die zich afvragen waarom een bakker nou meer brood zou moeten bakken tijdens de Ramadan. Wieneke bijvoorbeeld, hoe kan het dat er tijdens de Ramadan meer brood wordt gegeten als iedereen overdag juist aan het vasten is? Nou, dat gaan we eens even vragen aan een ervaringsdeskundige, onze eigen collega Rachid Bouazawi. Jij werkt vandaag vanuit huis mee aan de uitzending en jij doet aan de Ramadan. Ja. Zeker. Wordt er inderdaad meer gegeten? Nou ja, het is een maand van saamhorigheid. Dus families komen bij elkaar om het vasten te breken. En daarbij wordt er wel uitgebreid ingekocht. En dat kan van alles zijn. Ook brood dus in dit geval. En daar wordt dan voor ingekocht. Dus ik vergelijk het altijd een beetje met het kerstdiner. Er zijn ook altijd berichten over dat het uitgebreid wordt gedaan en zo. Dus, en dat is ook in dit geval met de Ramadan. En als ik dan voor mezelf spreek, als ik op een lege maag bijvoorbeeld naar de supermarkt ga, is dat ook vaak geen goed idee, want dan stop ik mijn mandje vaker vol dan nodig is. Dus en dan moet het dat, ook op, wou je zeggen. Bijna wel. In je hoofd denk je, die heb ik zoveel zin in, ik haal dit en ik haal dit. En vervolgens zit je dan met een volle maag, in de avond, maar... Ja, het staat eigenlijk ook haaks op waar de Ramadan eigenlijk voor staat. En dat is bescheidenheid. Maar ja, de mensen blijven mensen. Ben je eigenlijk blij dat je nu die vroege diensten kunt doen? Want ja, dat betekent dat je voordat je aan het werk gaat even kunt eten. Ja, precies. Dus ook net voor deze dienst. Die dienst begint om 5 uur. Je mag tot 5 uur mag je eten. Dus net rond 4:15 zat ik aan yoghurt met muesli en water. En dan heb ik morgen nog een nachtdienst. Dus dan kan ik ook de hele nacht door. Dus dat scheelt ook. Ja, je hebt je gewoon vrijwillig opgegeven voor de nachtdienst. Dat niet, maar het komt goed uit. Het komt goed uit. Wij gaan jou veel meemaken deze ochtend, hoor ik al, in de komende tijd. Rachid, dankjewel. Zeker. En tot volgende week dan. Ja, dankjewel. Succes. 3 voor de dag. Staatssecretaris Van der Maat van Defensie maakt naar verwachting officieel bekend welke werf de nieuwe onderzeeboten gaat bouwen. Deze week lekte uit dat de opdracht naar het Franse staatsbedrijf Naval Group gaat. Tot en met zondag kunnen de Russen hun stem uitbrengen voor de presidentsverkiezingen. Vladimir Poetin zal naar verwachting gewoon aanblijven. Maar het team van de overleden oppositieleider Navalny heeft iedereen opgeroepen om uit protest tegen het regime tegelijkertijd te gaan stemmen. Op zondag om 12 uur. Hubert Smeets van kennisplatform Raam over Rusland, Belarus en Oekraïne over dat protest. Het vergt nogal wat moed om allemaal op dezelfde momenten te gaan stemmen. Maar de justitie doet er alles aan om te voorkomen dat het heel druk wordt. Het Openbaar Ministerie heeft al aangekondigd dat men maatregelen zal gaan nemen tegen deze verkapte demonstratie. Want het is natuurlijk geen demonstratie. Mensen gaan in de rij staan om te mogen stemmen. Een burgerplicht zou je kunnen zeggen. Maar het Openbaar Ministerie heeft al aangekondigd dat ze zullen gaan vervolgen met straf tot 5 jaar. De Franse president Macron gaat op bezoek bij de Duitse bondskanselier Scholz. En ook de Poolse premier Tusk sluit aan. Correspondent Frank Renaud. Frank, wat gaat Macron doen in Berlijn? Nou, lopende zaken bespreken eigenlijk vooral, maar dan met name natuurlijk de oorlog in Oekraïne. Hè, omdat die oorlog in een kritieke fase zit, zeggen ze hier in Parijs. Kiev heeft te weinig wapens, te weinig munitie en de angst hier is dat de Russen gaan winnen. Maar er moeten in Berlijn ook heel wat plooien glad worden gestreken. Want Macron zei eind februari, je weet het vast nog, hè, dat hij niet uitsluit dat het Westen militairen naar Oekraïne gaat sturen. En daar waren ze toen in Berlijn wit heet over. Ten eerste kwam die opmerking volledig uit het niets voor de Duitsers. Ze hadden niet aan zien komen, er was geen overleg geweest. En ter tweede zei Olaf Scholz eigenlijk meteen, er is geen sprake van dat Westerse militairen naar Oekraïne gaan. Kortom, maar er zijn meningsverschillen, er zijn spanningen en die moeten worden weggenomen, vinden zowel Macron als Scholz. Maar goed, ze staan dus wel echt haaks op elkaar, die meningen. Komen ze er wel uit, denk jij? Waarschijnlijk wel, omdat ze in Parijs en Berlijn weten dat ze het eens zijn over het einddoel. Rusland mag de oorlog niet winnen. Daar bestaat geen misverstand over in die twee landen. En er is geen meningsverschil over. En ook omdat ze snappen dat hun gezamenlijke aanpak van de oorlog in Oekraïne veel belangrijker is dan die wederzijdse spanningen die er nu zijn. Als Macron en Scholz echt ruzie zouden krijgen, wordt hier gezegd, dan zou dat tot verdeeldheid in Europa leiden, in het Westen leiden. En daar zou Poetin alleen maar van profiteren. En dat willen Macron en Scholz allebei niet natuurlijk. Frank, dankjewel. Zometeen spraakmakers, Carl-Johan. Goedemorgen Astrid, de stelling vanochtend is: we moeten meer gaan betalen voor vlees. Want Jumbo stopt als eerste Nederlandse supermarkt met vleesaanbiedingen. De supermarktketen kreeg deze maand nog felle kritiek van dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier. Dus ze gaan daarmee stoppen binnenkort. De vraag is vanochtend: hoe vaak eet u vlees en doet u dat dan bewust? Wat valt u op aan de prijzen van vlees in de supermarkt? Koopt u het iedere dag en zou dat dan veranderen als het wat duurder wordt bijvoorbeeld? 0800-1101 of reageer via standpunt.nl. Wouter heeft zometeen nog de hoofdpunten van het nieuws. Ik wens u alvast een heel mooi weekend.